أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة بقرآن الكريم دي باجاوة باغی کی دا قرآن کریم مقصد اور انسانیت مقصد آغا ذکر کی دو چکم خلق پا مقصد باندی روانو دا آغی بشارت او چکم دا مقصد نرو گردانی کولا نو آغای تا یراو تو قرآن کریم معرفت تو کامل طریقی سرا آغا دی صورت کو دا دی باجه دا قرآن و قرآن کریم تا ابتدا کی دا تعوذ ذکر اغاون دا تعوذ بیانو شو قرآن مجید دا تلاوت و دا درس پہ ابتدا کی دا تسمیه تاکید راغلو دا تسمیه ترجمه آغا مخ کی بیان شوا تسمیه دا هر صورت پسر کی وا بیاد صورت نهی صدا و کندا دا شکم دنو یو اختلافی مسئلہ وا قرآو دا بصری و دا قرآو دا کوفی تفسیر بیضاوی و زن نور نقل کی قرآن کریم ابتدا آغا پا الحمدللہ باندیوا بندگانو تا یو تعلیم آغا مخیوشو چه افتتا او ابتدا دا کار بسن کوئی تعلیم و تعلم لدی ابتدا کوئی طریقہ دی ابتدا بسنگئی آغا طریقہ ورطاو خود لشوار اس بندگانو تا دویم تعلیم دے تلقین آداب خدا القاب خداوندی دا اللہ رب العزت القاب و تعلیم دا اللہ رب العزت صفات آغا با سنگ بیانوئی کما خبرہ چھ دا قرآن کریم مرکزی مسئلہ و آغا قرآن کریم مقصد و او په انسانیت اولنې فریضه وا چا غوود الله رب العزت په جندل معرفت الله رب العزت ابتداء د قران کریم کې آغا مسئلہ روڑا دا اللہ رب العزت معرفت دا اللہ بصفاتو کی گی دا اللہ پی جنگلو آغا زمانگ دا پی جنگلو پشاند دا اگر مشرکین راجمشو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ اکڑا چه صف لنا ربکا منگتا دخپل رب صفتنا بیان کا تعرف راتو کا جے و تول چه ان سب لنا ربکا منتا د خپل رب نسب بیان کا چاغه مونږه او پیژنو کامل طریقې سره او پیژنو الله رب العزت سورت اخلاص نازل کو قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد دا الله رب العزت پی جنگلو او دا الله معرفت چکیگی دا غید پارا طریقہ دا الله صفتون پی جندل لی چه دا اللہ پا صفات و ذان پویا کی او حاغ صفات دسڑن او مانی او دا حاغ صفتون استحضارو کی او آغا حالو گردائے دا دا اللہ رب العزت معرفت تے قرآن کریم شورو پا حما دکڑا یو و جداو دا اللہ معرفت دا اللہ پی جنگلو ضروری و دا اللہ پی جندل دا اللہ بصفاتو کی گی دا اللہ پی جندل دا اللہ رب العزت پا صفات و باندی کی گی دوی موجہ دادا چھ بندہ دا اللہ رب العزت سر تعلق جوڑی مقصود دارے چه بنده دا اللہ سره تعلق جوړ کی دا زمکه اوسیدون کې انسان دا تعلق دا اللہ سره قائم شي دا اللہ رب العزت سره قائم شي دا غي طریقه دا دا طریقه دا دا چه دا اللہ رب العزت پا صفات و با اللہ سر تعلق جوڑی گی قل دو اللہ و دو الرحمن دا اللہ رب العزت سر تعلق چه جوڑی گی دا الله په صفات جوړیږي. دا الله رب العزت صفاتنا هغه خپل زړه تراولي او دا غیر ظاهری اسباب او رنگ په پزان چھڑاو کی. نو الله رب العزت سره باندې کامل تعلق جوړیږي. لکه رحمت دا الله صفت ته دا الله خو بغیر د اسباب دی خو بنده په اسباب او مهرباني کول شي دا صفت ته ځان کراولي. دا الله رب العزت په صفات او ځان رنگ کی دا بنده هغه و پاسباب وی دا الله هغه به اسباب دا الله رب العزت سره تعلق د جوړیدلو طریقہ صفات دا الله و درم او جدادا بنده محتاج دی الله رب العزت بنده محتاج دی الله رب العزت چې بنده استفاده کوي دا الله رب العزت نو طریقه به سوي بنده چې دا الله رب العزت نه استفاده کوي نو طریقہ دی استفادے بسوی آغا دا اللہ صفات تی دا اللہ رب العزت صفات تی چه دا اللہ پا صفاتو با استفادہ کی گی دا اللہ رب العزت نا دا فائدے غسل و ذریعہ اغه د الله صفات کی نو الحمدلله باندې قران کریم زکه شروع کو سلورم او جزادا چې د الله په معرفت کې اولنۍ گمراهی اغه په مظهر باندې دوکه کې دلی دا الله په معرفت کې اولنۍ گمراهی اغه په مظاهر دوکه کې دلو. اصول کې مونږ وایلو چې دا الله رب العزت نا د اوریدو سیزونه دو دی یو شرک تے او بل الحاد یو شرک تے او بل الحاد دے او دا دوارو بنیاد آغا پا مظاہر دوکا کی دلو. دا کائنات ټول دا الله رب العزت مظهر دا الله قدرتونه دا الله علم دا الله حکمت او کمال هغه مونږ ته ښکارا کو دې کائنات زنه کرشمی عجیبه وی زنی کرشمی عجیبه وی نو کلا یو انسان د خپل ناقص علم د وجنا یو انسان د خپل ناقص علم د وجنا آغا پا آغا اسبابو بانده دوکشی پا آغا مظاہرو دوکشی پا آغای کسا کمالات عجیبه وینی پا انبیاؤ کی پا اولیاؤ کی یا پستور و سپگمائی کی سا کمالات ناشنا وینی ندا گمانو کی شدا چې کم دنو د دې مخلوق خپل دا کمالات د دې مخلوق خپل دي دا ور لچاور کړی نه دي نا مخلوق د الله سره یې صدار کی هغه مخلوق دا اللہ رب العزت سره ای صدار کی آغای تا بیاد الہ پا نظر گوری آغا خدای پا نظر و تا گوری دا غینا شرک شروع شی شرک دا غینا شروع شی دوین چه پا هر سبب بان دوکشی او دا ہوئی چه پا دی سبب کی دا کمال خپل لے پوبو کی دا کمال خپل لے او پا سطور و سپگمائی کی دا کمال خپل لے پاور کې پماده کې پاری اوسس کې دا کمال چې د خپل له دامه کې چا کې خوذل نه لري مبادا خالقنا او د ربنا د چلون کې نه انکار وکي خالقنا د ربنا او د چلون کې نه انکار وکي او دا وای چې دا کائنات په خپل چلیږي او دار دي اسباب او کمال نه الہات پیدا شو الہات پیدا شو دا دې کم دنو ملاحدای ملاحدا اسباب باندې دوکشی دا الله رب العزت په معرفت کې دوکا چوا ولا نه گمراهي دا په مظهر دوکا کیدلو یا په نیکانو بزرگانو انبیاء او ملائکو یا په نور سپګمای او یا پر طول و اسبابو چه دا کمال دا دی خپل لے دا کمال دا دی خپل لے دا بدے بانے چه کندنو دوکشی و اللہ نواؤڑی قرآن کریم ابتدا کی اوائل الحمدللہ کمالات طول دا اللہ دی کمالات طول چی دی نیک کی آواز دا اللہ رب العزت تی فدی کمالاتو کی اللہ سر شریک نشتا کمالاتو کی اللہ سر شریک نشتا چی سخو بائی دی سخو لاغانی دی وغا یک کی آواز دا اللہ دی نو ده چاپ مظهر دوکا کی گئی ما ده چاپ کمالات دوکا کی گئی ما ده ده ورکون که اللہ رب العزت تے او دا پی اختیار دا اللہ کی دی پی اختیار دا اللہ رب العزت کی دی نبدی حکمت قرآن کریم پا الحمدللہ شورو شو چه خلق پا مظاہر دوکنشی پا مظاہر دوکنشی نوی الحمدللہ دا الہاد بنیاد پا نظریہ ارتقا باندیو پا نظریہ ارتقا دا ڈاروین باندی چه انسان دا کائنات پا خپلا جوڑ شوئے دے او دا مادین دا جوڑ شوئے دے نو مادہ بے کمال دا مادہ رندہ دا مادہ کانا دا مادہ بے عقل دا مادہ بے شعور دا مادہ بے چلند دا مادہ بے نیول دا بے نیول دا نو داستا دا مازغب دا جادو و منتر منی آزمون مازغی نمانی چه ده با یو بی کمال انا با کمال سنگا جوڑ شو ده یو با کمال انا با کمال سنگا جوڑ شو چه با بی کمال انا داغینا چه کم دنو داغینا د بے کمال نه با کمال جوړیږي منګ وایو دا کائنات الله جوړ کړی دی نو الله با کمال دی او با کمال کائنات جوړ کو الله با کمال دی او با کمال انسان جوړ کو دې ټول کائنات د کمالونو مرجع اغا الله دا نو په الحمدلله کې د ډاروین دا غا نظریه ارتقا دا غي تردید ده الحمدلله مونږ وایلو چې دلته قولو پټته الله باندې دا طریقه خی چې زما صفاتونه واسنګا کاي زما کمالات د څنګه وای ما واسنګا پیژنې تلقین القاب خدا ودی الحمد لله رب العالمین تاسو وای چال اسلام یا جنسی دی او یا وحدی دی ندوارو خپل خپل فائده دا چکلال اسلام جنسی او یا استغراقی والے والحمدللہ ٹول کمالنا صرف او صرف دیکی آواز اللہ دی فدی کائنات کی کد سا والا مخلوق تے او کبی ساہا کد آقل والا دی او کبا غیر دا آقلا فدی کی جس کمالات کی نظری ورکون کے دیکھے جس کمالات کی راغ کمالنا صرف یکی آواز دا اللہ دی آغا صرف دا اللہ رب العزت دی الحمدللہ طول صفتنا آٹول کمالنا طول خوبائے آغا یکی آواز دا اللہ دی ظاهر کې او سوال راځي چې زنه کمالونه داسې دي چې هغه د الله رب العزت سره مناسب نه دي. لکه مونږ وایو چې فلان کې د ډېر اولاد والا دی نو دا صفت الله لنه شي ویلی. مونږ وایو فلان کې ډېر ښه کرکټ کوي نو دا صفت الله لنه شي ویلی. دا یو خوبی ده لاؤډ سپیکر ډېر ښه دی آواز اوچتئی دا کمال استا اللہ لوے نشی خاچائی دا آواز استار دڑخ کئی چائی دا پریشتا مازیدار چائی دا خوبی ہو تختاو دا یو کمال لے دا کمال تا اللہ لوے نشی تو سنگ آوائے چه دنیا کی سخو بائی دی کاغا پو انو کی دی کشنتالانو کی دی کاغا پو غرق کی دی کپکانی کی دی کاغا ابو کی دی کاغا پو اور کی دی خوچ سخو بائی دی دا طول دچا دی دا اللہ دی دا زن خوبائی خسنے اللہ لوائلے نشی. تو سنگ آوائے یا الحمدللہ د دې جواب دادې مطلب د دې دادې چې دې کائنات کې څه خوبی ده دا د خپل نه ده بلکې دې ورکوم کې الله دې دویم په دې کائنات کې چې څه خوبی ده دا د دې په اختیار کې نه ده دا دا الله اختیار کړه دا مطلب دی. په انسان کې څه خوبای دي انبیاءو کې څه کمالات دي نو دا د هغه خپل نه دي د دې ورکون کې څوک دی الله دی. او بو کې څه کمالات دي او ور کې څه خوبای دي دا چې کم نه د دې خپل نه دي بلکه ردی ورکون کے سبتے اللہ دے. اور سیزل کئی داد سیزل و طاقت پر کچا کے خود لے دے اللہ. اسی یہ تپوس کو ما پدی طول و کائنات کی لگا چمنگ وینو میں اختیار مند او دو قدرت والا سیز منگ تا سوخ کاری انسان اگر بدی مخلوقات کی سوکتے انسان پدی ٹولو کی لکا غوان دی عرص دی گڑی بزی دی بدی کی پویا و عقل والا و قدرت و علم والا چیدے نا سوکتے انسان خواستے و تپوس کو چیدہ انسان دا ہوئی چیزا پا غوک باندی لی دلنکو اوری دلنکو میرا دا شید ایخ پو تراوالا کولشی ادے ہوئی یرا دی وخت چې کوم دنو ډیر کار خراب کړی دی په دې د دروغ اورم په دې د غیبت اورم په دې د ارسا اورم بس باندو مې تد او وګونه باندې باندول شي وای چې زما دا وګونه دی یاره سنه کوي اورېدل نه کوي دا څه دې کول شي به وای چې دا په دې ځای مخامخ تا او دا زما دې نه نه خوخه دا چې کوم دنو دې شاته کوم شاته کول شي دا کمالات د دې انسان په اختیار کې نه دي. دا جب زما چې کمنو خبرې کوي زما چې زه خبرې پرې ژبانو کوم دا شی زه چې کمنو دې لاسو ته منتقل کوم یا چې خبرې وسته کوي دا زما را ګوتی کوي په دې ولي یې خبرې وکړي کول شي نو چې دا انسان خپلی او انسان د دې خالقي چې خپل افعال اختیاري او د خپل سوي خالقي او بدل دي کی ذکر زو بدل دي کی او دا دی وای چې یاره دا مولا خبره کوي خو دې وانه اورم ما دې بټنو تط او بس وګونو بند دا لري کول او دا چې کمدن ځان ته حاصل اول چې الله غله سستر کې ورکول شي نشي ورکول او دې قدرتي قوانینو دا قدرتی قوانینو په وجه باندې دا قدرتی قوانینو په وجه دا الله رب العزت نه اوړي چې دا وس قدرتی په خپل کېږي نو دلته الحمدلله کې د دې مرز علاج شو چې دا مو آیا چې د کائنات کې چې څو خوبای دي د دار د کائنات خپل دي دا به کې الله یې خېدي او کالای تی اخلی نو سوکی والا ورکاولی نشی چالای ورکی نو سوکی بندولی نشی لکا فاتر دوی مایات کیو ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها الله چې کوم نعمت ورکړي نو څوک یې بنداول نه شي و ما یمسک فلا مرسل له من بعد چې کوم الله بند کو نو څوک یې کولاول نه شي څوک یې کولاول نه شي نو دې کائنات ټول خوبای د دې ورکون کې اختیار مند یکي आवाज الله رب العزت ته هر چې بینم در جهان غیر تو نه یا تو یا خوی تو یا بوی تو هر چی بینم در جهان غیر تو نیست چه دی دنیا تا گورم نستان علاو بلسدشتی یا تو یا خوی تو یا بوی تو یا اللہ تی یا ستا تی کمدنی و صفت خی یا تا طرف تا سڑے در اپا نزدی کئی لگا نو دا یہ طول کائنات کی چه سخو بای دی دا یک کی آواز دا اللہ دی مطلب چه تا دا چا صفت کائے دا ورگر دی چا دا اللہ دا چه تو اے دا بلب خدے لکا مثال بے پخوادی کتابونو کی استازانو ذکر کاؤ دا چکل بے پو نحو امیر کی او پو مفید و طالبین کی دا الحمدللہ مانا کولا نوے بے وے چه ہر حمد د خلی د هر حامد نه په هر مکان کې په هر زمان کې دا ثابت ته صرف یو الله لرا چې څوک صفات کوي په کم ټیم کې کوي په کم ځای کې کوي په کم وخت کې کوي دا چا نه دی الله رب العزت لره دی سوال په فراغ جواب به کو وې چې تا په دې کاغذ جیمو لیکو سو لیکو جیم لیکو جیم دی پیو لیکو یو راغې ناغوی علکا دا جیم دیر خوالی نده دا بلو تاوی نا جیم نده خوالی نا جیم نده خوالی دا دی جیم چی پا کما سیاهی لیکلی شوه ده دا سیوری رمزه دار و پاکوی ابلو تاوی نا سی نا دا چی کم قلم بانی لیکلی شوه ده دا قلم چا دیر خوالی جو کرو قلم ناغور تو بلو تو وی نا قلم کوله نو دا قلم چې په کوم غوتو کې وو دا غوت ډیر سوي کولی نو بل راغه غوتو وی نا وی دا غوت کوله نه وی دا غوت چې په کوم بدن کې وی دا بدن والړې خستا او کمالي وو هغه بل وته وی نا وی دا بدن چې کوم ذات پیدا کړو نو هغه ذات ډیر کمالي اغزار دیر سو کمالیو او رسی دا چاہتا اللہ تا ذکر شیخ علین رحمه اللہ علی کلی دی وی حمد راباتو نسبت است درست حمد راباتو نسبت است درست باہر در کے ربط و بردر توست دا حمد نسبت تا تا بالکل صحیح رے حمد راباتو نسبت است درست بار در کې رات بار درې توس الله د حمد نسبت بالکل ټول پټولا تا ته بالکل صحیح وي چه کم ده ده چا صفت که نو را گرزی تا تا اخیری سر تا تا را گرزی مطلب تا تا وی مطلب تا تا وی یا اللہ خیر طالب جانا ما تا وی تا تا وی چه کسی سے متاثر مت ہونا ده چانا و ده سن متاثر اکی گا ما چه ده اللہ حکم پری دی دا اللہ دین پریک دی دا هر سنه چا تلان شا اللہ تلان شا پده طول مظاہرو کی سوک معلوم کا اللہ معلوم کا علم تراؤ مخ کسی دی علم تراؤ نمخی یا اللہ توبہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا علم تراؤ كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا دائی طول ذکر کردی دی مظاہر چھر دی مظاہرنا منتقل شا مظاہرنا منتقل شا آغا ذات تا چھ کم ذات دا پیدا کردی دی اصینا چھ تپ یو سکیو پا بل سکی روک شی او سوق در نه پاتی شي الله در نه پاتی شي بسای نظرو مې کوتو هي اسی قدر ہے کی جدر دیکھتا ہوں تو ہی تو تو ہی تو شدا سینو چې بسای نظرو مې تو کچھ اسی قدر ہے چې اے الله زما په نظرونو کې صدا سے اوسی گی دا سے اوسی گی کہ جدر دیکھتا ہوں تو ہی تو تو ہی تو چھتا ارسل تا تا سوک معلوم شی اللہ معلوم شی ابو تا گوری تو ابو نا متاثر نشی چھسکینو بسم اللہ چھ ختم کی الحمدللہ او ملحد چھ دے اگر چھ باتروب دلال شی او چھ راہو جنہ دے چا شکریہ بادا کئی تو چه دې کمول شکریا باندې کې دې خپل دوبري شکریا باندې دې باندې چا شکریا ادا کړي او چې کله مسلمان موحد هغه د کمر د بیت الخلا نه راووت او د نظر لک برابر شوی وکړه چې تر نظر ډیر برابر نه او چې راووت نظر ډیر برابر شوی په بی اختیار راځي الحمدلله الذي اذهب عنا الاذى وعاف اهلي وی خدای رو دیر حالا سپکر دیر شکریه خدای دیر شکریه بیاد اللہ حمدوی نا اللہ رب العزت حمدوی نو ملحد چی دی ناقا مسال انسر خولی لگ او مسال انسر خولی نو دا الحمدو کی رنبای قرآن کریم دا کی خدا او ماو تعالی تعلیم را کو تعلیم را کو کچا در سر احسانو کو نو دا در سره چا کړی دی الله کړی دی اس نه چې دا چا د وجه نه دا هغه حکم پری دی دا هغه حکم پری دی تر الحمدلله ټول کمالات چې دي دا د چا دی دا الله رب العزت دا الله رب العزت ته کو کله کله جذباتو کې راضي او پالیسلامي جنسیو په معنا باندې رد کوي کنه خلک مکوا مکاوا ما ز طریقو کولا او ټیک شو دی وختي ضرورت ته مولانا وساچی رحم الله تعالی بابا مولانا عبد الحی لکنوی رحم الله تعالی په حواله ذکر کول داغو مجموعه الفتاوا دا مولانا عبد الحی لکنوی رحم الله تعالی دا لکو مرخاون ډیر کتابونه لیکلي دي د لوګو مرخاوندو او ډیر زیات کتابونه لیکل دي زنه عالمانو د 40 کې 45 سال عمر کې وفات کړي ولکه زبردست زبردست کتابونه لیکل دي علماء له دې کمندونو ډیر زیات خدمت کړي او علماء له یو فتاوا ده مجموعه الفتاوا یو ایدا نقل المفتی والسائل نافع المفتی وسائل اوس ټول کتابونه د سیاي وغیرہ نه علاوه د حاشیونه په هدايه حاشیوم نکړل دا شرقای حاشیوم نکړل لدین علاوه کتابونه ټول مجموعه ملاویږي پر رسائل لکنوی په نوم باندې رسائل لکنوی په نوم باندې ملاویږي کتابونه دکان کې مجموعه الفتاوا کې هغه ذکر کړی دی چې اسباب کو مؤثر بذات ماننا شرک ہے دا ویسا چیز رحم اللہ تعالیٰ نا ما ایس کری دی ما مجموعت الفتاوان نا دا قتلی اسباب کو مؤثر بذات ماننا شرک ہے محسو کر دی چھ پا اسبابو کی خپل تاثیر منن شرک تے اسبابو کی داد الحمدللہ نا معلوم شوا پا روپائی کی اثر خپل ندے پا عبو کی اثر خپل ندے پنی چیلے کی اثر خپل ندے پدی باران کی اثر خپل ندے وریض کی اثر خپل ندے پنورس پگمائی کی اثر خپل ندے نو پدی مدو کا کی گا چردی بندگی شورو کی بندگی دے چاو کا نا اللہ ہو کا پوئے گی بکی نا پوئے گی پیارا دالکا دا دی وقت را لگا مانا اہم ہو دا چه الاسلام آغا جنسی شو تو الحمدللہ طول صفتنا طول کمالنا صرف دا یو اللہ دی صرف او صرف یک یو عزد اللہ دی دا بلچان دی دویما دا قرآن کریم اولنی مخاطب آغا مشرکانو ا مشرکان چې یو سره دا وي چې الحمدلله دا الله صفات الحمدلله صفاتنا الله على ربي فداو د غوي صفاتونه نه یاري داو د مخلوق صفاتونه نه یاري صفاتونه د ارچا دغه مناسبي ورسې صفاتونه د ارچا دغه مناسبي واستوای دا بلب خده دا لوڈ سپیکر سده خده دا قلم خده مزید کر گئی دا قلم سده خده اے دا خر خده دا موبائل خده و دا خده تک طولو کی مشترک تے خود طولو خوال یو شان دے بلب خده رنا کئی پڑک پڑکا نکئی ٹک تا گیا مائک خده لوڈ سپیکر خده آواز اوباسی بنیتی نکئی قلم خده لکی ادریگی نا جذبات نکئی خر خده بار اوڑی لتا نوئی سملی نا موبایل خده آواز پا گرازی او آواز موسی بطر کو اشیر را جاؤ نگوان حاک پا جاؤ خیر خیر دائیو خیر خير دهار کې اوشي حواله آغا داغه مناسب وي صفاتونه ني دا ارچا داغه سري مناسب دي د مخلوق خپل صفاتونه دي او د الله خپل صفاتونه دي. دل د صفاتونه ذکر کړي نو الحمدلله د الله صفاتونه به ذکر کړي. د الله صفاتونه ګورم د الله او د بنده صفاتونو کې فرق. قران کریم کې الله رب العزت تو سميع وي او بنده تو وي، الله تو بصیر وي بنده تو بصیر وي، الله تو شکور وي بنده تو شکور وي، الله تو حلیم وي بنده ته حلیم وي. خودی تا لفظی اشتراک ہوئی، سوتو ہوئی لفظی اشتراک دا صرف دنمون یوشان والے دے دسی جی دنمون یوشان والے دے پا حقیقت کے لیر فرق تے دا اللہ رب العزت او دا بندہ دا صفتنو دیر زیاد فرق تے. مانے رومی بڑی مسئلہ لیر باز کردے دیر باز کړه نو هغه یو ځای کې وای چې سماهی چې صدریا دھرما سن وای مون کله کله د الله رب العزت معلومات د دریا نو کو کله د اسمان نو کو، یعنی ځینې صفات د هغه نه معلوم کو، خو لګدا صرف معلومول دي، نور د دې یو بل سره د کم نه نو حقیقی مناسبت نشت، حقیقی مناسبت نشت رہے. دا اللہ و دا بندہ دا صفتون و دیر فرقون ری، یو فرق اغدا دے چا اللہ رب العزت پا کل صفتونو کی دا اسباب محتاج ندے او مونږ د اسباب محتاج یو، مونږ چې لیدل کوو نو د غوږ نه بغیر او د سترګو نه بغیر نشو کولای، چا اورېدل کوو نو د غوږ نه بغیر نشو کولای. الله رب العزت ظاهری اسباب ته محتاج نه دی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 195 یو سل بینزنوی علاهم ارجلو یمشون بیها ام لهم ایدن یفتشون بیها ام لهم آلم یمشرون بیها ام لهم آذان یسمعون بیها اولائکا کالانعام بل هم اضل. قلتو شرکاکم ثم کیدونی ولا فلا تنظرون. دلتا اللہ رب العزت دا مخلوق بارکی ہوئی آیت پی اشتے چھلے پہ لارشی، یعنی مخلوق بغیر دا خو کردے دلے. ام لہم ایدیت پیشون بیان آئی لاس پیشتے چھلے پہ ام لہو کی، نو مخلوق بغیر دا لاس ندیول کولے. ام لهم اعیون یبصرون بها سترگی اشتاچ لیدل پیو کی، یعنی بغیر دسترگونا مخلوق لیدل کولے. ام لهم آذان یسمعون بها وغن اشتا چیدی پیواولی، نو مطلب مخلوق بغیر دو وغنونا او ریدل کولے. پیو فرق دارے چا اللہ رب العزت فخبلو صفتنو کی و کمالنو کی اسباب تا نده محتاجا او مخلوق اسباب تا محتاج ده. من چه ده کراچه ده حالت نظام خبرو نو من لب ظاهری اسباب پکاری، یا ده کمدنو اخبار یا خبرونا یا تیلیفون یا با کس راشی یا کس بسشی نو من تا با خبرو کی خودک کشانتی ناشو داسی او اللہ یا خلا چاکی کشی گنڈو شوی سر نتا سبتا ہو لگی دا بعد ما زغو کې مې ټکو شو ماته پټه لګي دا ټټو دی روري په سوري وټاړه خپا کې غما دا د علم صفات بغیر راسوابونه دا د الله رضا د مخلوق دار مخلوق نه دی دی زین آسی اوائی غوث اعظم دستگیر یلو یزوان اپنی کشی الگلو یزوان سنگ پنی کشی دار آرسی بس پریداوا دا روحانی رو آرسی دل دی رو آرسی نور داتا تو باری بسوری اتاڑے یو دا مخلوق صفتو نبی بل خالق تی دا مخلوق صفتو ناپا ظاہری اسباب دی او دا اللہ آگا بغیر دا چانه دی یو فرق باندې کوس دویم فرق هغه دا دی چې د الله کمالات چې دي هغه لا محدود دي دا وی صحت نشته او د مخلوق صفاتونه هغه متناهي دي او محدود دي د الله د اوریدلو صحت نشته ای الله زماره په توبو ته وي الله رب العزت اوري نو دې نری نری आवाज کوي د هر زینا په هر وخت کې په هر ټیم کې الله رب العزت اوري په هر وخت کې هر څو الله ویني مخلوق دا څنګه نه د مخلوق لیدل محدود او د مخلوق اوریدل محدود سورۃ الکاف آیت نمبر 110 یو صلی اللہ سم کیوئی 109 لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مدادا در شانت آیت سورة لقمان کیسے دیر یو صفت بارکیوئی لی خدا دیر یو صفت نر دار صفت تا چه دا اللہ دا ایس صفت انتہا نشتا او دا مخلوق دار صفت انتہا دا دا مخلوق علم محدود سما محدود بسر محدود عرص محدود دا دیو اجنا مسئلہ دا زمنگا فقی نکلی دا فقی حنفی چه چاقی دولار اللہ دا مساوات دا علم دا اللہ او مساوات دیلم دا نبی علیہ السلام نو دا سڑے کافر شو چچا دا ویل چې نبی علیہ السلام و سلام پا ہر اغس پوئی گی چی پا کمو بانے اللہ پوئی دو اللہ علم دے بما کانا وما یکونو او نبی علیہ السلام علم دے بما کانا وما یکونو نو دا سڑے مسلمان لدے دا قیدو لرلہ دا مساوات دا علم دا اللہ او دا علم دا پیغمبر مازل کر گئی دا دوین فرقو درین دا دی چه دا اللہ صفتو دا چی دی نو دا دا چا دا اختیار دا لاندی دی دی اللہ پا قلو صفتو نو کی دا چا محتاج ندی چا محتاج تعبیر تا فکر کوئی بیا بانتا اشکال نرا دی شرقائد کی تکو مسئلہ وائی زی وام ام نتو بخد توبا نو اما خو اسی بیا با شرقائد والا تا پتو لگی پکار بے بیارش اللہ رب العزت پخپل صفاتو کی بل چاہتا محتاجا دخپل ذات نیو بارائیتا قطا لا محتاجا او انسان چې دی او مخلوق چې دی نو په خپل هر څه کې هر یو صفت کې له چا محتاج دی الله محتاج دی وما بكم من نعمت فمن الله وما بكم من نعمت فمن الله تاسو سره چې کوم نعمت دی نو چا دی الله رب العزت دی وما بكم من نعمت فمن الله دا اللہ طرف ندی ان اخذ اللہ سمکم و افسارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ دلتا الحمدو کی چې چی صفتونه یادی نو آغا با آغا صفتونه یادی چی آغا دا اللہ دا شان سر مناسبی دا اللہ دا شان سر مناسبی زنی خلق را لگی دلیو مشرکان را لگی دلیو او دا اللہ کمالات پچاکی گرد لیو پا مخلوق کی دا اللہ کمالونا دا اللہ رب بولی دا صفتونا پا چاکی گرد لیو پا مخلوق کی گرد لیو وی اللہ رب بولی دا دار زینا ارا خبر آوری نلوی زوان چه کم دن دار زینا ارا خبر آوری اللہ رب بولی دا زمان پار سپوئی گی اللہ رب بولی دا زمان پار سپوئی گی نو فلان کې چې کوم د زمونږ سره خبردار دی الله په پټو پويږي نو فلان کې په پټو پويږي مازه دا الله په صفاتو کې مخلوق الله سره صدر کړو د دې وجنا دا الله نه اوریدلو الله نه څه اوریدلو دا الله رب ول د صفات غیر لور کړو قرآن کریم پی ابتدا کی وائل الحمدللہ صفتنا دو الوحیت صرف دا اللہ لی دا خدای توب صفتنا یعنی آغا صفتنا یعنی آغا صفتنا چکل پا یو حسائی تراشی ناغتا بیا الہ وائلے کی گی الہ وطا وی خدای وطا بیا وی اکل صفتون اگوره صرف دا چا دی دا اللہ دی آغا صفتون صرف دا اللہ دی مشکل کشا صرف سوکتے اللہ دی داتا صرف سوکتے اللہ دی لہو الاسماء الحسنا صرف او صرف دا اللہ دی صفتون خیستا خیستا او کمالون خیستا خیستا چه عالم الغیب صرف اللہ دی سمیم بسویر دار دینا صرف سکتے اللہ رب بولی زدتے مشکل کشا داتا صرف اللہ دے پدی مانا علیف لام حدیثو لکا حدیث کی وی ربنا لکا الحمدو کما تحب و ترضا ربنا لکا الحمدو کما تحب و ترضا اے ربم تعالی رحمت دے خو آغا حمد چه ستاخ وخی خواه تا پی رضا کی گی ستاخ وخی خواه تا پی رضا کی گی نو دالی فلام تاسو وچه تا مناظری دیئے گرا تاسو توبہ خدای توبہ نو دا مناظری او کتاب دے رشیدیہ رشیدیہ پی ابتدا کی دا خبره ذکر کړل دا چې الحمد کې اللام للعهد اشاره الى الحمد المحبوب المرضي له تعالى هغه حمد چې دا الله محبوبي هغه حمد چې دا الله مرضي وي هغه صرف او صرف دا الله رب العزت صرف او صرف دا الله رب العزت دا د مشرکانو د خیال تردیدو اغه چې کم دنو د الله کمال راغستو او چاله ورکړو مخلوق له ورکړو نو قران کریم په سر کې وویل چې الحمدلله کمالنا د الوهیت صرف د چاري تعالی رب العزت کمالنا د الوهیت کمالونا دا خدایی تو صفتونا پا قدرتونو صفات کارسازیا چکم تعبیر گئے صفات کارسازیا صفتونا پا قدرتونو دا چکم دنو صرف دا اللہ رب العزت تی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرے دا الحمدللہ سنجا الحمدللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ کئے الشکر والوحدانیت والالہیت للہ تعالی الشکر والوحدانیت والالہیت للہ تعالی شکر ووحدانیت الہیت چیزے مناصر عبد چاہے نا اللہ نے والحمدللہ الحمدللہ صفتنا دو الوحیت الالہیت للہ تعالی الہیت او الوحیت صرف او صرف دے چارے نا اللہ صرف او صرف دے چارے پسے تو سوال خورانی چھے تو ہے کہا چھے الوحیت دا اللہ نو اللہ وہی آگا چاہتا چھے دا الوحیت الله هو يا رسالة شغل كسري قلوبية تاسوائي فا كتابوكي شي اسناد كفايدة جديدة دي اسناد كفايدة جديدة عقد حمل مفيد دها غسري شي عقد وزد غير مفيد نمي الخبر يفيد ما لا يفيد المبتلى الخبر يفيد ما لا يفيد المبتلى تا سوائی تا زیدن ترکیب صحیح نرے نا مفید زیدن انا ابو النجم و شیری شیری و شیری شیری ترکیب صحیح نرے حقائق الاشیاء ثابتہ کی بوائی کتاب کی دی حقائق الاشیاء ثابتہ تا سوائی تا قائدہ کی الحمد لله ان ديك الحمد كتام ول شخداي توب ولو هي مبيار بس لله تبارك وتعالى لغتوي شدا قلم ده زيد شدا كان ده زيد ده كان ده تكت قلم ده زيد خواصل مثال ده زيد ده فتبيا ده سلاوي ش قلم ده زيد شدا كان ده زيد ما ده ترجمه خدا كده ما ترجمه دا سوکڑا چه صفتنا دا الوحیت صفتنا دا اللہ صرف دا اللہ دی ولی دا صرف تے پکی نبوری اس تو ہوا چه قلم دا زید چی دے نبوری دا صرف دا زید دے دے فرقش کنشتے اصل کی یو مخاطبو او اغوی چی دا زید پا دے قلم کی زید سر امری صدار دے زید سر امر اصدار دے بتاو تو ہوئی چی قلم دا زید صرف دا چاہے دا زید دے پدی کیوں سر آمر شریکو نا دے کتابوں میں جو ہوتا قصر پراد وطا ہوئی کسی شیوطا ہوئی کتاب کی دیمان قصر دے کسا بنگلہ منگلہ دا ہو قصر پراد ہو دک کشان دے جو رکھا یوازی والی والا قصر دے الحمدللہ صفتنا دو الوحیت او صفتنا دو خدای توب صرف دا اللہ دی خلقو دو الوحیت صفتنا اگر آلگی دلیو او اگر زکندنو مخلوق لور کریو زنی الوحیت زنی الوحیت اگر ای خودلو پا قبرونو باندی زنی الوحیت اغه اخو په درگاهونو په درمسالونو باندې بوتانو باندې او ځنی الوهیت اغه اخو په کیسرو په کسرا باندې او ځنی الوهیت اغه اخو په مال او په دولت باندې ځنی الوهیت اغه اخو په پارلیمنت او اکثری یت باندې ځنی الوهیت اغه اخو چې کبدنو په غلطو پیرانو غلطو مریدانو قران کریم وای الحمد لله الالوهیت لله الوهیت صرف دا چارے دا اللہ رے خدای تو با تقسیمی گینا الوهیت با نتقسیمی گینا الالوهیت لله اوز دا دا سوال چل زخے ما ستا سوال غلط ہو زخے ما پاکی صرف ویلو پوهنو شوئی ذات سوال طریقہ خیمہ چه او سوال کہنو دا سیوکا چه دا سیرپ دے بگی دے کم دینا ہوئی استو المال لزید مال دا زید دے مال لچارے دا زید دے دا دا بگی راگے چه مال سیرپ دا زید دے دا بگی دے کم دینا راہوا تو دا دا حسر مانا دا کم دینا راہوا تلا دا دا قصر دا کم دینا راہوا باسی منگا خویارا کتابو کی پا کتاب کی منگوی لینی چی ولہو ترکن اربعتن چی دا قصر سو طریقی دی سلور طریقی دی پاگی سلورو کی تماتے یو خیزا تقدیم زمیری فصل ماو اللہ انما دیکی کم دے یو دا حسر خوب اصل طریقہ کی گی نو دیکھیں دا حسر طریقی سنی یو جواب و تورا ویستا کتاب جامعہ نہ دیکھا تو مز بتلخیص امام ناوڑا دے چی آمن تو بتلخیص ہو دا حسر دا پارا نوری طریقی مشتا یو طریقہ دا قصر اگر دی کم دنو دادا چی اللام للاختصاصی دا لام پچی دے نو دا دی اختصاص تے الحمدو للہ دا صرف دی انتصام ندے بلکہ دا دی اختصاص تے اللامو لیل اختصاصی لام دا دی ندے چی صرف داوی چی حمدو ندا اللہ وی او کدو بل شاہیم خیر دے نا لاموی چی صرف دا چاہی نا اللہ وی دا بل شاہ ندی دویم وای مړه چرتا جمال دا عبدالرحمن بری کتلې شرجامی پړو او الحمد لولیه حاشیه دیکھو فالحمد لولیه والصلاة علی نبیه وعلی آله المتأدبین بآدابه شرجامی اولا نه صفکی الحمد لولیه حاشیه وګورا اغوی کلا مبتدا او خبر دواړه ماری فیوی نو ظلم براوالی او پدی بلکه بے وربان کی الحمدللہ الحمدللہ الحمدو معرفدا للہ معرفدا اللہ معرفدا عرف المعرف دا ظلم کی دی الحمدو دا براوالی سوان قدما او اخرا برابر خبر دا کرے مکیویو کو رسوی دا براوالی اپا دی بلکی بے بان کی نو الحمدو دا حمدو نا چی دی دا صرف او صرف دا چا دی دا اللہ دی الحمدو للہ درمق دا قرآن طریق آورا طول قرآن کریم کلمت واحدت کل کلمت الواحد یا کلمت وا ایر شو بیا دومره زره لکه ما گزاره کوي کا موږ ته وزور لک سره نه یاد لکه یو سور دې خبره ته یاد په خو ما خلکو تکرار کو پاگلم هغه سره موبایل نوټ ځان له ټپ کړو لی ونیو سبق په یاد او تکرار به کوو ځان له لیکل کولو هغه زما زغو دلته وګه او اس کو مازغا موبایل تر اغلی دی میموری دا میموری پی انگلیش کی مضبوط ہوئی پی میموری دا مانا ڈکا کا دل اس ماں میموری بل سوک ڈکی پا فال امان اغیب اخبر میموری پا اخبر ڈکولا قرآن کریم یو کلام دی توجہ مولنا یاد لرا دا قرآن کریم دا تفسیر پا قواعد و قائدی دی منگل تو نوے دے منگو از دن قائدی و پا تفسیر کس کی دی ترجمہ کے بہت سر و سر راضی یا قائدہ دا دا چھ قرآن کریم یو مضمونی یو جملوی یو دا قرآن کے ساتھ ذکری حصر بکی نوی او بل ځای په قران کریم کې پاغي کې حصر راغلی پاغی کے حصر راغلی نو دا چه کم سادر آغلی نو داو پاغی بانے حمل کئے اور طول قرآن کے با آغا پا حصر بانے ما توم پتا را چه تاسو لگا داسی زر پر کوئی نشوی ناو دور ما توم پتا لگی اصل کی دلی معانی و یو قائده دا منگ حقا قائده دلتا قرآن ترارو لکو منگ ولک تر از بدل دا معانی و قائده دادا چه کل یو اوگت کلامی یو اوگت کلامی او پاغی کی پا یو زی کی حصر را گئے پا یو جملہ کی سر را گئے حصر سشو را گئے نو پا آنگا جملہ چی طولی کمی حتا چی کنا نو پاغی طولو کی بیاسی حصر پاغی طولو کی بسی خبر پوئی گئی پاغی کی وہ پا طول زی کی بیا حصر اس من قرآن لراؤ دا طول قرآن یو کلام دی دا ټول قران یو کلام دی کل کلمت اوس پدې کې یو مضمون دی یو جمله ده هغه یو ځکه ساده ذکر ده یعنی آداب د حصر پر دي او بل ځای کې هغه په حصر ذکر ده نو قانون د حصر دا دی کنه چې لکه یو له ثابتې او د نور نه سکه نه سکه نو دا څه دي کېږي چکم ده ساده ذکر کړی دا نو اغل انسان ته یو بل نه سکے ثابت ای او چې بل ده کې ده بل نه نفي کوي دا بیا تعارض راځي سره دي لکه ګور الحمدلله څنګه الحمدلله دې ځکه ساده ده کنه دي ستاسو کوم سلور طریقې ده حصر دي یو وبکښتا ستاسو کوم سلور ده قصر دي غبر کې نو ده معنی صدا صفتونه ده اللہ دی صفتونه ده خدای توب ده چاری ده اللہ دی نو لکت ضروری نده چه صرف ده چاری دینا خدا معلوم شوا چه ده اللہ نیلاوه ده بل چاون دی ٹک شوا ای غس راشا سورت جاسی اخیری ایت نلرشا فللہ الحمد حل تسوی فللہ حم فللہ الحم انت سمان رب دے للہ صرف اللہ لرحمدو ندی نکی بل چالا نکی بل چالا اس قطر الحمدللہ معنی سادہ کہے دلتا ہوئی چھ حمدونا بل چالا امنی او فللہ الحمد ہوئی چھ بل چالا ندی قرآن پر جملتینوں کے سارو دران کے گرانا رہے راغ کرانه دی اوس په دا تعرض څنګه ختمای چې دا الحمدلله وا فللله الحمد باندې حمل کی چې فللله الحمد کې حصر دی فالحمدلله کې به مقصر دی تعرض را زخه به الحمدلله کوې شو او نور خبره تاسو ده دا دومره زرم سړې نه زده کوي ها چې ګینه تاسو دې په یو ترجمه په یو ځلې دوره ارس زده کوي لګا ها دا بچ کمنو ډیر ځلې په دې پوزو باندې کونی سلول غواړي ها دا دومره خاصان کار نه دی خو لکه خبره دومره ګرانه نه و خو چې چل سنن څه کتاب لیدلې الله دې او کوم مدرسې ته ځاڼه په نظر کتلې دا او چې کتاب ته د لړم په نظر کتلې چې کله سلو ور کوم نه سره کوي ټکرا کوي دا به ځان لا خبره ده خو خبره دا و نو قران کریم درم دلیل له حصر څه شه دی هغه دا دی چې دې ته زمونږ استادان په اصولو کې قانون حصر وي قانون څه شه چې قران کریم یو جمله کم ځای کې ساده ذکر کړي او اکه جمله په نورو ځایونو کې راغلي په چا سره په یو ځای کې قران مجید کې بچا راغلی و په حصر دا ساده کلام چې دی دا خالی د حصر نه دا په هغه باندې سکو پاغی به حمل کو زان سر یاد کا پکار بگیشی اوس من گورو چه نور قرآن مجید دا پا حصر ذکر کرده دے کنه دے ذکر کرده راوالو به سورت روم تو سورت روم نمخ خیر دے سورت قصص راوالو آیت نمبر 70 او یایم وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون وهو الله لا اله الا هو له الحمد له مخکړه کړه مخکړه تقدیم را نه دی تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصار الله الحمد الحمد لله پدې حمل کا له الحمد في الاولى والاخره صرف او صرف د الله دی زایتوب صفاتنا د بل شان هم په دنیا کې او په آخرت کې سورتی روم آیت نمبر 18 اتلسم ولو الحمد في السماوات والارض واشيا وحين تظهرون ولو الحمد او صرف او صرف الله لوی اولوهیت صفتنا او خدایتوب صفتنا نکی بل چالارا نکی بل چالارا سورت جاسیہ و گورا ما قبل اخر آیات سورت جاسیہ شپگشتمی سپارے داخری آیات پندشتمی سپارے اخری نمخینی آیات آیت نمبر 36 جوڑی گی سیو شش فلاو الحمدو فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ صرف او صرف اللہ لرحی حمدنا او صفتنا نخضائی صور نکبن چالرا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ناغا الحمد لله با فَلِلَّهِ الْحَمْدُ بَانِسُكُ فَاغِ بِنْدِ حَمَلْكُ الحمدللہ سلورم دلیل حصر اغا دا دے چه دا مقام مقام دے دا صفت دا اللہ او دا حمد دا اللہ دا تقاضا دے اختصاص کئی تاسو نور انوار نرے رہ لگا نا والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم نو پدید ہے کی وتلميح الى قوله تعالى انك لعلى خلق عظيم داوي انك لعلى خلق عظيم ته اشاره نو بیا سوال درغله چې دلته کې دلیل له حصر کم دی دا غویلو وي مقام مقام د مدح دی فلذلك اختص به مقام مقام د صفات ته چې نبی له سلام صفات کې نو خامخا ودا خلق عظیم پا اغو پوری سوی نو دا مقام دا حمد دا اللہ دے کدا حمدونا دا اللہ دا خدای توب دا کمالات پا اللہ کیومی او پا بلچا کیومی نو دا اللہ کمال معلوم شو وی دا غصم دا پختو خبر او خطاسی پی پونو شو الحمدللہ صفتون دا خدای توب صرف دا اللہ دی ذاک دا اللہ امشی او دا بلچا امشی نو بیا خو کوئی نہیں بیا او لکت کم لنو سا کمال اللہ معلوم نو دا سلورم دلیل حصر الحمدللہ صفتنا دا الوحیت صرف او صرف دا اللہ دی صفتنا دا الوحیت او دا خدای توب صرف دا اللہ دی نو الوحیت صرف چال رہے اللہ رب العزت لارے اس صفتنا دا الوحیت کم دی نبی علیہ السلام فرمائی دی اللہم لا محصی صنان علیکا انتا کما اسنے تعالی نفسی اے اللہ لا محصی صنان علیک زستا صفت را گیرولے نشما انتا کما اسنے تعالی نفسی کا تو خدا سی ہی لکا سمجھے تیزان صفتو نکڑی دی انتا کما اسنے تعالی نفسی کا تو خدا سی ہی لکا سمجھے تیزان صفتو نکڑی دی ماظر کار کئی توجہ د اولوهیت صفاتونه کم دي. قران کریم وګوره الله رب العزت د اولوهیت صفاتونه ځل ثابت کړی دی او د غیر نه نه فکرې دي. د پنځین سبق لرالم کرانه الحمدلله کی شیخ سیبوی مد ذله العالی چبدی کی الله رب العزت اولوهیت ځل ثابت کړی او د غیر نه نه فکرې بیا غایې سنو آیا اکم اولوهیت صفاتونه دي چې الله رب العزت ځل ثابت کړی دي او د غیر نه نه فکرې دي. پوئی گئی اولوحیت اولوحیت خدای توب اولوحیت ستاوی دا دی جملے مقصد داشو الالوحیت للہ خدای توب او اولوحیت صرف دے چاہے نا اللہ دے دبل چاہ حسر دے گنایا دبل چاہ دبل چاہ ندے صرف دے چاہے اشاره مې په خپل ځان سره چې زما په سړک کې و دبل چا نه دي سچې اولوهیت دبل تا صرف د چا نه لا اله الا الله لا اله اولوهیت دبل چا نه دي الا الله صرف د چا نه نه الله دې خو په لا اله کې منطوق تاسو وایي چه پا نفی او پا اللہ کی تصریح وی او پا مثبت او پا منفی بانی پا مثبت او منفی دوارای جدا جدا ذکر کرو لا الہ الوحیت دا اچان لے الا اللہ الوحیت صرف دا چانے نا اللہ دے الحمدللہ کی مثبت ذکر کو منفی بخیاس کو یو منطوق او بل مفہوم الحمدللہ الوحیت چرے نو صرف دا اللہ دے دبل چا والحمدللہ و فلائی پا دی نپوئی گی تاسو زمان پا دا مو ایجی کنی دمی پریدا آؤں دا اصل مسئلہ ہے چھ دا دی نظر دکڑ روری آنو مخ کی دلو الحمدللہ مطلب اصول کی منگ ویلیو چھ زمان کمزوری زمان سستی زمان گناہ اگر دا دی چھ دی اسلام دا کلیمی اولنائی کلیمہ چھ لا الہ الا اللہ دی داغی اولنے تکے پائی کی اسپلائی لفظ الوحیت تے من الوحیت پی جنو الوحیت من نے پی جنو پدی کلمہ کی اللہ ہوئی چی الوحیت چرے ودا دے اچانہ دے یعنی سالم مخلوق نا دا میگی نتر جبریل ہوئی دا پرش نتر ارشا بوری دا جامع الفاظ بتا دا جکندنو پڑنبی نمبر کے ملاوی گی خلک تفصیل باوتا گوری تکای امیان جزانی اگه نکوی گی اگه صرف داوی مشرانو خبری ها دکڑی دا اللہ نا دا کیدو یکین دا مخلوق نا دا نکل خلک سم کی بویی گی نا دا خود عالمانو جامع الفاظ لکلیو چه دا باوتا تشریح کوئی تاسو پویا کوئی بی تاسو پنیسا دا که جکندنو سڑی دا بیان کو چې الله دې کېدو یې کیند مخلوق نه دې کېدو یې کی بیان چې وکړل تاسو پس هغه دې کمنو نو سیر هغه سره او خپل پنځه سه بیا زیارت ته پنځه تا کې او هغه سره روان دي ګرم موحد ولا مخله ورغه الله دې وګخي پنځه تا کې او ګرم موحد امی سره خو توحید مسله سخت یاد کړی و چې څوک په ولیدل دې خوراشه خبره وره بس توحید به تو شروع کو یو دری منٹا سلور منٹا گرم توحید بے وطا ہوئی نو گرم واحد پانے غم شورو گرم واحد چا دا جماعت کن ناس تو او دے مولی دو چی بیلی دو وطاوی امیر سر چی تروانے نو آگو تے دے وڑو کی جبائی پری ہوتی دا نو دے دے نیکس ایب لگو زمان نیکس ایب لسکو آگو تے تاو جماعت کیونے بھی چی دا مخلوق نا دا کیدو یکی نمه ده خالق نه ده که دویه که نه ده مخلوق نه اگه یه ده خومی اوی ویده نیکست خالق نه که مخلوق تی اگه امیر سی بوده لکه ده خبر خود نخیاله ویده خدای بنده جماعت که ده اوی چه ده خالق نه ده که دویه که نه مخلوق نه ده نه که دویه که نه ویده نیکست خو مخلوق ده که نه نه تا بیان واسه دل سلا بوده امیر سے براوا پاس شو پا خبر پویا شو پویا کئے با دا پویا کئے اس لا الہ الا اللہ الوحیت سشی الوحیت دا سالم کائنات دا سالم مخلوق دا ذری ذری دا غد نغد مخلوق عرش کرسی جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل انبیاء اولیاء غد غد مخلوق نورس بگمائے وارو وارو مخلوق دا هر یو سیزن الوحیت نکی چی پا اچا کس نشتا سنشتا الوحیت نشتا الوحیت صرف او صرف پچا کرے پالا کرے بادشاہ کی پیر کی گدا کی اکثریت کی قبر کی قصر کی قبر قصر وائٹ ہاؤس پارلیمنٹ قصر دیکھنا خدای بندگا چه قبر اللہ سر شریک اول جائز ندین و بنگلوم دا اللہ سر شریک اول جائز دو قبر قصر دا غوخی بود دا گلتی بود دا غوخی بود دا گلتی بود دا گلتی بود دا غوخی بود لیڈر پیر لا الہ الوحیت پیچ چاکی نشتے الوحیت صرف پچاکی نشتے سالم الوحیت دا بدا مخلوق نا نتی کی او هر قسم الوحیت بشار ثابت کی اللہ علیہ ثابت کی اللہ علیہ کلیمہ کلیمہ علیہ کلیمہ سشی لا الہ الا اللہ اس الوحیت چاہتا ہوئی مسئلہ دکھا الوحیت من نے بیجنو کہ من الہ او بیجن من با اللہ او بیجنو دا اللہ نمخ کی لا الہ ہوئی الوحیت وصف تے اللہ ذات تے اسی مڑا خبر غالا اسی گرانشی لا الہ الا اللہ الوحیت وصف تے الوحیت بیت چاکی نشتے صرف بچا کے دے اللہ امن الہ نہ جوڑ دے اللہ امن الہ نہ جوڑ دے دیدہ سی مثالی لگا یو الکوی او مور او پلار ولو نوم اخری عابد سی ولو نوم اخری عابد او سج کم دنو اغا کلی کی دا اغن الاؤ بل مزگزار او بل دا اغا پشانت عبادت کون کی نوی نو تا قصر ازاکی کی مثال وان نو توائے لا عابد الا عابد لا عابد الا عابد عابد نشت بدی کلی کی نتبا سنگوائے عبادت کون کے نشت بدی کلی کی مگر عابد لالا مگر عابد لالا دا اللہ نمخ کی عبادت کون کے وسط تے اور دا اللہ نرست و عابد سشے دے ذات تے دک کشان دے دا اللہ نمخ کی علوہیت وسط تے اور دا اللہ نرست و علوہیت ذات تے لا الہ الا اللہ الوحیت چه پا کائنات کی چال ثابت تے اگر صرف سوکتے اللہ دے بل سوکنیشتے چه الوحیت ولسی شو ثابت چه خبر مانا کوئی نہیں دا الوحیت الہ کمنگ الہ او بی جندو نمنگ دا با مسئلی سشی مسئلہ با آسان شی الہ چی دے یو د لغت مساله ده چا مساله خیا دوی بیا مونږ چې قران مجید کې راځي نو الہ حکم راشي مونږ وای غ الحمدلله کې ذکر شوی قران مجید کې هډیر ده الہ راغله توجه مولانا الہ یو د لغت په اعتبار دی دوی الہ قرآن کریم کی مصداق دا الہ قرآن کریم کی مصداق دا الہ درین چی قرآن کریم کی اکثری استعمال دا الہ اکثری استعمال دا الہ دا خیال وی دا مقصدی خبری دی او پیتی کوئی ازان پر پویا کوئی او چه نپوئی گئی پی آنو خیر دی کتا پوست پانی شرمی گئی نو بل چاہتا ہوا ایجدہ سنگو خلق دا مقصدی خبر دا دا اشتقاقونم اشتقاقونم نو همکا خیلی خان اغبا تبی آپ دا غکی وائی فبیزاوی کی وزود کی تفسیری کبیر کی وزود کی زدت لند لند خبر کم دا مسلمان ہے یو خبر وارا اعلان دا لغت پہ اعتبار باندی دا لغت پہ اعتبار یو معنی دا اعلان دا زائد جڑاو دا فریان حاجتونا پورا کون کے حاجتونا پورا کون کے دیمان سی بوے مشہور قول نقل لے مانے الہ گفتان سی بوے یولہونا فی الہوائی جہم لدائی مانے الہ گفتان سی بوے یولہونا فی الہوائی جہم لدائی مانے الہ امام سی بوے سے کڑی دا چه خلق و تا حاجتون روڑی و پیش کئی و تا حاجتون و تا خلق پیش کئی نو دا لا الہ الا اللہ مانا یو لغت کی اغلا شو لا الہ الا اللہ نشت دے دا حاجتون پرکون کے بیر دے اللہ نا دا دا لغت تکیو حاجتون سی کمزاد پورا کئی ناغب استا پا حاجتون سکی گی پوئی گیوں او اغب متصرف و قادر ہمی او اغب حکیم ہمی اغب حاکم ہمی لا الہ الا اللہ نشتر دا حاجتون پورا کون کے بیدا اللہ نا دا یو مانسوا لغوی مانا دا الہ ٹھیک شو دویم مانا دا الہ دا معبود امامون پا مانا دا مأمون الہون پا مانا دا مألوح الہ آغا چاہتوئی شاغد عبادت لائق ہوئی بندگی ایکی چھ سو خالق ہوئی سوک کو پٹو پوئی گی او سوک متصرفی نبندگی داغ کی گی لا الہ الا اللہ نشتر لائق بندگائے ما یو مانا کرے و بخوا لا الہ نشتر خدائی تعظیم والا بھید دے اللہ نا خدائی تعظیم عبادت نمو دے خدائی تعظیم چمک کے تیل متصرفی بیا بمرش انشاءاللہ یا کنا عبدو کے رضی دا معبود وضاحت نکوما خدوم رشوا چھل الہ مانا دا تیادشی چھل لا الہ الا ہو نشتر لائد دے عبادت بید اللہ نا عبادت صرف دا شاہ حق دے لا اللہ حق دے صرف دا شاہ حق دے دا لغت درم یو مانا کوما متوجو و سر و سر غوارو آغا دادا چه دا الہ ولاہن دے او دا اعیداؤ کی شاہن والا قیدہ بگی لگی دلی دا او الہن شوی دے چه تا سر مرکو بھی لی کرنے بچے اعیداؤ کی شاہن والا قیدہ بگی شی ہاں پا کانونچا کی وہ دخلے خبر چکم نمالی خمون و تا پیرشادو سر کدا نمالو او غستو وعیدہ اشاخن والا قانون نو بشاخن اشاخن سیدہ کنا او روزتن ریاضنا کی سب کم نوی پلغا قانون کی او خویکا دی میکا دی بکم نی ابیزن دی میزن دی بکم نی شیبان سماع من فتر امیدی بکم نی نو وعیدہ اشاخن دلتا داو بلاہن الہن توجہ توجہ توجہ بیخی وره بل بل لاړ نه شي ښه زکه چې حرامه ده توجه غیر ته په مجلس علمي کې او بیا دا مقصودی مساله ده مقصودی او کنه موبایل موبایل او تارو بای ولاه دا ولاه نه دی ولاه ولاه الصبي الى امه ولاه الام الى ولدها ولاه الصبي الى امه جذب انجذاب کشش چې کوم طرف سره مینوي او د کوم طرف نه مینوي نړو ته قدرتي زیلګا یاره په دې نش دوره کولی خبره وشو وای بس مړې لمی بس منډي وای هغه طرف ته نو انجذاب کشش انجذاب کشش د دې مور د دې بچی سره صدا مینا را نو دې بچی سره نشته د بچی مور سره صدا مینا را نو ولا هست بیو الى امه مو بچی دې مور طرف ته منډې کړې زمه او ولا هتل ام الى ولدها دې مور دې بچی طرف ته سګړي منډې کړې پويږي کنه دې کې جذب دې او انجذاب دې جذب دې څه دې الٰه الٰه هغه ذات ته وي هغه هستی چې هغه طرف ته دا انسان چې دې کنه په خپل کشش کوي او هغه دې انسان طرف ته کشش کوي الحب من الجانبين والبغض هكذا چې د چا الله سره مینه نوي نو الله وسره کوي الله ځان طرف ته هغه سکرا کوي چې د الله رب ال عزت طرف ته سری شوق شوق او يهدي الیه مَن یرید دا زمونږ د روح چې ده کنه دا دی او زین راغله ده عام طور به زمونږ دا وایو چې حضیرۃ القدس حضیرۃ القدس او بل طرف ته کوم نه راځي مساله دا چې دا روح چې ده نو دا پیدا ده د انوار د مشیت د باری تعالی نه بس ټکی یاد وای ډیر ز پکې لازم نه دا انوار د مشیت د باری تعالی نه نو تاسو دا وای چې خپل وطن طرف ته سړې چې کمونو شوق لري کنه لري ها مونږ رومي چې مسنوي شروع کړه دی کنه د سر نه وی بشنو ازنه چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند بیا رست ور پسی وی هر کی دور من از اصل خویش باز جو ید روزگار وصل خویش هر چی دور من از اصل خویش باز جو ید روزگار وصل خویش سوک چی دخ پل زین لری پاتی شی ناغه بیا غ خپل ځای سره ډیر شوق لري چې دا غ ځای ته شوې لاړلې زمونږ د روحونه د یو ځای نه راغلي دي هغه طرف ته شوق لري هغه طرف ته شوق لري داسې شوق لري لکه اوس پنه چې مکناتیس پسی دي لکه اوس پنه چې چاپ پسی دي مکناتیس پسی دي دا روحونه د الله ذ طرف نه راغلی دي زمونږ د روحونه الله طرف ته سلري شوق لري شوق شاول الله رحم الله تعالی فرمایلی دی حجت الله کې وی اعلم ان للارواح حضره تنجذب الیها انجذاب الحديث الى المقناطيس تلك حضره هي الحزيره القدس اعلم ان للارواح حضره د دې روحونو یو مقام دی او دربار دی یو دربار دی چې تنجذب الیها دا روحونه هغه طرف ته هغه طرف ته کمندونو سکي انجذاب کوي هغه طرف ته کشش کوي انجذاب الحديد الى المقناطيس پشان چې کمندونو د کشش د وسپنې چاته مقناطيس ته او تلک الحضرت هي الحزيره القدس دک چې کمندونو دربار دا دربار دی حضرت القدس ته تو آغا طرف تا زمان روحونا میلان کئی زمان نازلو اللہ گواری نازل اللہ گواری پوئی گئی کنا نوچه کم طرف تا مین انتہائی زیادت وی او نازلو ور تروان وی دارو ور تروان وی اکی حصہ تا الہ وی نو دا الہ پا مانا کے محبت پروتتے او جذب پا کے پروتتے دا زمان ماحول زمان گا خواہشات او زمان گا دکمدنو دا دنیا محبتونا اغا زمان نا اللہ وارے دا اللہ نمان وارو فا اباواہو یو حویدانی او یو نصرانی او یو مجسانی دا زمان گا ڈائریک چاہتا رہی زمان گا روحونا دا تینا لرکا ایک اذا خل و نفسه چکل دا روح زال لشی بدنی خواہشات تیو طرف تشی غلط تعلیم تیو طرف تشی سوی معرفت غلط تعلیم تیو طرف تشی او دارنگی حجابات سو او ماحول غلط داتنیو طرف تشی نزمون ناظر سو گواری اللہ گواری سو گواری الله غواړي نو لا اله الا الله نشتره د کشید ځای او نشتره د مینې ځای بي د چانه چې په خپل فکری تور ورته ځلم اعلان کړي دا الله مخلصینا د اعلان ځای د کشید ځای د محبت ځای هغه بل نه دی صرف سوچته صرف الله دی نو الہ اللہ یو معنی فریاد قبلون کے آجتون پورکون کے آغا حسی شغط جڑاو فریاد کی گی پو مصیبت کی صحیح دکھا نا چھ مصیبت کی پتا جڑاو فریاد کی گی نو آغا اللہ دے حسن تے اما یجیب المضطر اذا دعا ہوا یکشفس لا اله الا الله نشتر د تعظیم لایق د خدایي تعظیم او د خدایي احترام لایق مگر څوک ته الله دې اياک نعبد يا ايها الناس اعبدوا فقد ربك الا تعبد الا لا اله الا هو دا سي محبت چې فطري محبت وي او ضرور تمندي وي او روان وي دا څوک ته د کافر روح هم سو غواړي الله غواړي د دې وجهه قرآن باندې سوی کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سزا کافر لور کې وی دی الله نه ویلي نو کدي روح او شلو د انسان الله غفتنا بیا د سزا سره بیا سزا نه صحیح کیږي سزا بیا نه صحیح کیږي مطلب الله مطلب داره چه زلط مین وی زلط سری روح پی مین وی دیتا چه کم دنو الہ وی داد الہ لغوی معنی ما دری اوپڑے نورمش تے متحیر لقول مانا ونورے خلقہ داد دری چیدی دالے کی کثیر الاستعمال وی دانے اوپڑے لغوی معنی دے کلمی معنی پوش وی لا الہ الا ہو الحمدللہ صفتنا دو الوهیت چه حاجتنا پورا کئی پوئیگی پا حاجتنا او معلوم دیو تا طول حاجتنا صرف سکتے صفتنا دو الوهیت چه دا عبادت مستحق پگر دی صرف دچاری نا اللہ دی صفتنا دو محبت چه زلوطا میلام کئی صرف دچاری نا اللہ قوی خبر رسول صحبہ یعنی عربی کی به الہ دا مطلب دے محمد قرآن کریم کی چھے الہ دیر استعمالی کی نو پا دو تو کو اس معنو استعمالی کی پا دو تو کو استعمالی کی دیر یو عالم الغیب او بل پا متصرف حاجتون چی پورا کئی نیو با زمان دا هر حاجت نسوم کی خبری او بل با زمان پا هر حاجت بغیر دا اسباب نسومی قادر ہو متصرف پی کن نو عالم الغیب او متصرف پر ایز دو معنو بانی دیر استعمالی عالم الغیب او سشت قرآن کریم کی چونکہ اکثر وردا یادوی خان زایون دووی یادا چې د دلیل دی او بل لا چې د داوی دی یادا چې د الوهیت د الله د دلیل په ځای کې ذکر شوی دا الوهیت لفظ الہ لفظ دا رچا په ځای کې استعمال شوی دلیل په ځای کې او دویم داوی چې دا د داوی په ځای استعمال شوی دا داوی بزای آغا مونگ رستوائیو آغا وائیو چه مصداقات دا الہ سری خور دلیل بزای که چه استعمال شی تو ال تک پا معنی دا متصرف قوض چایی حالی ملوی دا دو معنو بانی دیر راجی لگا سورة الاعراف آیت نمبر 59 یو کم شپیت یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نوح علیہ الصلوۃ والسلام میراو لے گو نوح علیہ الصلوۃ والسلام مقام دا غتراو لے گو نو هو توی یا قوم عبد الله اے قوم امی بندگی او کی صرف دا الله مالکم من الہ غیره زکا چی نشت تاسو لرا من الہ اس قدر تد معبود مانا والے تو ٹکی گی عبادت دا اللہ او کی زکا چی بلستا سولا معبود نشت ندا خدا و دلیلی او شو مصادرہ علی المطلوب رالا مالکم من الہ غیره وس بدل د تسکای عبادت کوي صرف د یو الله زکات دي شستا سره پارا حاجتونه پورا کول کې او په حاجتونو پوي دن کې بیر دي الله را عالم الغیب صرف الله دی متصرف صرف الله دی د عبادت مستحق صرف سوته الله په ونه شوی دا چې کله د دلیل په ځای راشي مالکم من الای غیره اور پسیم ہوئی آیت نمبر 65 پینزش پیتم یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیروہ اس دعوت او دعوی لکا و الہکم الہ واحد دے عبادت مستحق تاسو صرف یک کیاو دے الہ یک کیاو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد دعوی شوا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دلیل شو الہکم الہ واحد معبود ساسو یکیو دے زکا چه لا الہ الا هو عالم الغیب متصرف بیداغنہ نشتے جد دعوی پزہراؤنی الہ پمانا دا معبود دے عبادت مستحق چرا غیر عبادتو نکی گی دا دو معنی عالم الغیب او متصرف الہ پدی معنی قرآن کے دیر استعمال دیر خمایت فرق ہوئی یا بسوچ خیواتا تفصیل دید نکو درہم خبرات قرآن کریم کی دے الہ مصداقات یعنی کم الوهیت منل غواړي، کم قران کریم کم کم طرف ته دعوت ورکړي چې دا ومني مون خلن داوي لن لن خبره مون دا وکړه چې طول الوهیت کې اغه با الله لمانی او د الوهیت ذره اغه به مخلوق نه نه باندې لا تشرکو به شیئا شیئا کک معمولی منتصب دا با الله سره په الوهیت کې نه شریک ہے لا نشرک به شیئا لا تشرک بالله شیئا معمولی چیز دا با اللہ سره نه شریک ہے نو الوهیت چلے دا با ایک چالا نوارک ہے او سا کم الوهیت تے سنگا دے چھے من طول الوهیت بانی سوسو پوش قرآن کریم بورا نو دیر زیاد آغا جے کم ننو دا الوهیت صفتونو بتاتا ملوشی چھے دا با صرف اللہ لمانی او مخلوق لبے نمانے دیر صفتنا دو الوحیت بتاتا ملوشی دیر شیب ملوشی چھے الوحیت صرف دا اللہ دے او دا بلچا منگا صرف او صرف دا سانتیا دا پارا اگر دو الوحیت او صاف دریو عنواناتو تراجمہ کو چھے صرف آسانشی او د کلمې په مقصد مونږ پوه شو په مقصد مونږ پوه شو چې دا داسې وړه کلمه نه ده مختصره کلمه نه ده چې بل لا اله الا الله وایا نشته لایق دی بل بې د الله نه زه مخ نشته عجز سر کوم کې بې د الله نه زه دا د سالمو انبیاو دعوت دی سالم و پیغمبرانو دعوت دے دا وڑا خبر نا او الوحیت چی دے نو دے سمندر کزا کی بن کڑے دے دا دیر جامع لفظ دے دیر جامع لفظ دے قرآن کریم کے دیر زیاد حیاتو ننی چاگد الوحیت وضاحت دے من ویل اصول کی قرآن راغل دے لدے چی خلقو تا الوحیت خی لیالمو انما هو اله واحد ليعلموا انما هو اله واحد چې خلق پوشي په دی باندې چې خلق پوشي په دی باندې چې الای کیو دے قران دی لرغله و خو ما وې چې مونږه د اسانتیا لپاره ټول آیاتونه دریو عنوانونو کی راجمہ کو بیا وقتو دا عنوانون ازان لگو گوری او زب وضاعت لگو کما انشاءاللہ چلا پہ تا پوئے کی بیا چھتکل انشاءاللہ تلاوت کئے کہ خیری توفیس پہ خدای درکی کہ خیری چھتکل تلاوت کئے تا تجلے الہ لفظ راشی تو پہ کے سوچ کئے چھ دا کم یو سر سی کی گی نو آغا با داغی انوان دلان دی اولی کی داغی دلان دی نو تا سر بلوی زخیرہ دا الہ پا تاریخ کی جمشی بیا با کتاب اولی کی چه لا الہ الا اللہ قرآن سے دا قرآن دا الوحیت وضاحت مصنف علیہ الرحمت پشک خیری خلق لبا دا اللہ رب العیاب دا کتاب نم اولی کی مجھے ہے حکم آزام لا الہ الا اللہ دے کتاب نم بنا کی پریر چلو یرا مجھے حکم آزام لا الہ الا اللہ چھ زمان دعوت لا الہ الا اللہ دے خوچ تک الگ الوحیت تو پیجنے اول عنوان الہ التکوین الہ التکوین د دې کائنات شتکون کې چلون کې ختمون کې د دې کائنات کې چې څه کارونه کیږي د انسان پیدا کوونکې مړ کوونکې د بدن سره چې څه تعلق راځي بیمارون کې خکون کې عزت ور کوون کې ذلت ور کوون کې غریبون کې مالدارون کې باران ورون کې آسمانونه زمکا پیدا کوون کې دا چې کما هستی وی فغیتا الہ وی اغیتا سوئی دا قسم چه کم دنو آیاتون بڑی آیاتون بڑی زیاد دی ظلمونی دا پار صرف تا تا خیمہ چه بیا تر آجام اکن چه تا تا سانے خویو عنوان ما ہوئی الہ تکوین یادوی یادوی دا موئی تولا کد کافین اگرانی او بل شیر ایمان دی لکه خبر ټوله دی ایمان دا چه لا اله الا اللہ که دی کمین و خلو قرون که موف شیخا ماد که دل نشنا لا اله الا اللہ و پورا منی نو یو کسم صفتونه دو قلوحیت آغری اله آغی طویل دی چه دا کائنات پیدا کون که ندی شلون که دیکی اختیار من کارون کون کے نور راکی جون کے وغیرہ اس فوی نے سورة الانعام آیت نمبر 45 کی دسل میں اختیار ردی کائنات ذرہ ذرہ فارس انعام آیت نمبر 45 قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به وارتوا ان اخذ الله سمعكم وابصاركم كواك لي الله وغنا استاسو سرغ استاسو او بن كي الله زون استاسو لي ونيم كي نمت اله غير الله سوپ الہ بیدا لانا یا سیکم بیهی چی تاسو تدارا ولی معلوم شو الہ آغا چاہتا ہوئی چی غوگونا استرگی دا کارو خیر دے خبا کی دی خونگا امور تکوینیا آغا چاہتا ہوئی آغا کارو نتا ہوئی چی دائرے کی نسبت اللہ تا کی دائرے کی نسبت اللہ تا کی لکه اسې زو سو زمکا اسمان چا پیدا کړی دي دریاونه چا بایولې دي مړکاول ژوند دي کول څوک کوي عزت ذلت شو ورګي بیمارول خکول د چا کار دي د الله باران شو کوي رضا او شفه د چا په اختیار کې دي د الله په اختیار کې دي پا دریاب کی را کشتے سوک چلئی مو سوک کری اس ویلے شکی اللہ روجہ سوک نیوی ویلے شکی اللہ حج سوک کری پوئی گئی کنا شد کمو کارونو نسبت ڈائریکٹ اللہ تکی گی راغی ته امور سوی تکلیفیا او چې د کومو نسبت بنده تکیږي راغی ته امور سوی تشریعیا آسان پرک مده توي د دې کائنات کې چې کوم کارونه دي تصرفات دي توحید په تدبیر او تصرف او توحید په خالقیت دا د غوډو د لاندې چې کوم راتل دا غوډو کوم کې سوته الله چې هغه څوک کوي نو هغه تاسو وي الہ سورتی آل عمران 4-5 ان الله وګوره ان الله لا يخفى عليه شيء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء تورنت ویسار شیخ سن دو خدایو بخی اگر باوی دو توحید دایتون آیات کی وی بیان کی بام خودو خوی پر بس پر قرل گیای او وی مستجم سوک مخی کی ندار توحید آیاتون پکی وانا ان اللہ لا یخفا علیه شیئن فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاؤ لا الہ الا هو العزیز الہو پی جن کنن دارنگی سورت نمل دشلمی سپارے اولنے مخ دغ آیاتون لک جامعوں دی غورو توس امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرا اله مع الله فکر دے اله چاته وي چز مکا اسمان سکڑی دی پیدا کڑی دی باران ورای بوٹی دا زرغونای هغه تاسو وي اله وي ورپسی آتو گورا امن جال الارض قرارا وجال خلالا انہارا وجال لارا واسیا وجال بین البحرین حاجزا ایلاهم ما اللہ زمکا چا خورا کڑی دا زمکا چا ٹنگا کڑی دا او پر ازمکی دا سندونا چا بیولی دی او دی دریابونو پمیانس کی پردا چارا استدا الله چې څوک دارا ولي هغه تاسو وي پرته شي وګوره اما يجيب المضطر اذا دعوا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله اله مع الله وګوره اما يجيب المضطر اذا دعوا زمنګا فریادونا سو قبلای فریادونا چې سو قبلای هغه ته سوئی الہوی یاکشی پسو تکلیفونا چې سو لري کوي هغه ته سوئی الہوی پدې زمګه کې چې آبادول کوي هغه څوک دی الہ دی لا الہ الا الله خدا یو یو رااله ته لا اله الا الله لا خالق الا الله لا اله الا الله لا منزل من السماء ماء الا الله لا منبت الا الله او ما من جعل قرارا لا جائل للارض قرارا الا الله لا جائل خلال انهارا الا الله لا جائل الارواسيا الا الله لا جائل بين البحرين حاجزا الا دا ټول دی اله سری معنی دی اله سری معنی دی نو اما ورپسې اما یادی کوم فی ظلمات البر والبر لا هادیا فی ظلمات البحر الا الله ومن یرسل الرياح لا مرسل للرياح الا الله دا د اله ټول سری معنی زور پسې د سورته قصص لګراوړو ورپسې سورته 71 نمبر آیات قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء خری ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله لا آتی بالضیاء الا الله رنا رو سن کے بل سو کو نشتے مگر سوکتے نوچی رد راولی اگتا سوئی ورپسے آتن دے ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون بہرحال ګرد قران کریم کې دا کارونه راجمه کوا الہ دلان دے راجمه کوا خو مونږ ته کې صرف یو راوړو الہ التکوین الہ التکوین دا ټول آیاتونه کوم ته وی چې الہ چاته وي مونږ دا یو یو ذکر کولې رټه راګرانه وا چلا خالق الا الله لا منزل من السماء ایمان الا الله لا مرسل للرياء الا الله دا ډیرو پر ټول یو لږو الہ صحیح شو لکه تو زوای چې دا نوک لکه کوم حدیث کې راغلی دی نو ما الا بس یو جمع کوا ها دا ټول یې څنګه راځي ما کوا ما هو څه دې ویلي دا صرف سهولت د پاره مون تعبیر وکړو الہ التکوین دا کلمې یوم انشوا لا مکون الا الله لا مکون إلا الله دغاویل لگنا شر عقیده تحاوی متن عقیده تحاوی متن او با ویتا سلم عشمان عشمانی بیڑکی بیڑکی ال تک دا ویلی لا مکون إلا الله بیا وی اس یو مکون نشتے مگر اکا مکون مکون دے بتکوین دا اللہ رب العزت پانگی بیا دا غیر تفصیل چکڑ دے نو کمال نه لکای بالکل استرا زبردست وې نشته دې هیڅ یو عزتمن مگر دا عزتمن عزتمن ګرځیدل د تکوین د الله نشته یو حي مگر دا حي دا کوم نو حي ګرځیدل د په احیاء الله نشته یو میت مگر دا میت ګرځیدل د په اماتت الله نشته یو مرزوق مگر دا مرزوق ګرځیدل د په ارزاق الله رب العزت نشته د یو مقتر چاغه کمندو رزق کم شوی مگر دا نه فکر اقتار د چوان دا الله رب العزت باندې نشته د یو محروم مگر دا محروم ګرځیدل له په احرام د چوان دا الله رب العزت نشته د یو ذلیل مگر دا ذلیل ګرځیدل له اذلال الله نشته د یو بادشاه مگر دا بادشاه ګرځیدل له په بادشاه کول د چوان اس پورا بلا زبردست خبر دی کہ توبہ اللہ توبہ لا مکون الا اللہ پدی کائنات کی اس کار سو بغیر اللہ نہ کولے نشی چھ سو پدی کائنات کی کارونا کئی اگہ تسوی الا کدا صفت چا بل لور کو ہز کر دی کدا ویل چھ بل سوکھتا چھ بچی ور کئی بل سوکھتا چھ غمڑ کول کئی بل سوکھتا چھ غریب ولو مالدار اول کئی بل سوکستا چاگه سرخوگی خر کئی بغیر زایری اسباب و نور خپوی ای کنا اللہ صفت جدا مدن نو بغیر زایری اسبابونا لا مکوین الا اللہ نو دادو لا الہ الا اللہ ما تشوا لا الہ اللہ تشوا ما تشوا زی تسرب بی ہے مازون بی ہے کار عالم کا مدبر بی ہے عبدالقادر او دیکھ اصل دا شین توتی دا بڑو توتی چا تا گتل کبی چا تا سلام کبی دا گو حدائق بخشش کی رضا خان مولی سے لکلی دی رضا خان مولی سے پیچھے نکن دا گلی کلی زی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی بارک کار عالم کا مدبر بھی ہے منگوائی لا الہ الا اللہ مکون صرف سوکتے اللہ دے ندی عالم پیدا کون کے چلون کے صرف سوکتے اللہ دے اغوی زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدال مازغب و نسو داد الحمدللہ نمون کر اچھا نمون کر دعایم دوائم الہ التشریع دویم عنوان دا الہ مصداق دویم الہ التشریع یعنی الہ دویم امانہ دا الہ دادا مصداق دا الہ آغا حسائی تا الہ ہوئی چھ دا انسان دا انسانیت دا زندگی دا پارا حیوانیت والا نا د انسانیت د زندګۍ لپاره قانون مقررون کې داغی دا پارا چه کمدنو عبادت مقررون که او د عبادت چه کمدنو مستحق داغی دا پارا زنی سیزون حلالون که حرامون که دا چیوینو اغتا سوئی الہو اغتا الہو یعنی چه کل ایلا کائنات طول پیدا کرو د دې په ذره ذره باندې ستیږي پوئږي او دا ذره ذره داغه پس کېږي په اختیار کې ده نو اوس د انسان د هر یو تعظیم مستحق څوک دی الله دې انسان لپاره ځینې زونه حلالون کې او حرامون کې هغه څوک دی انسان چې کمندنو ځینې ټیک کارونه کوي زنی غلط کئی د انسان د اختیار والا کارونا دا امور تشریعیه دی انسان چې په خپل اختیار کم کارونا کئی دا امور سری لکا منس کئی غلا کئی زنا کئی غیبت کئی ڈاکا کئی دا دی کارونو زنی کارونا آغا عبادت کون کے صحیح دا کنا او زنی نکوون که او دارنگی زنی کارونا حلالون که او زنی کارونا حرامون که زنی خوراکونا حلالون که زنی خوراکونا حرامون که زنی جامع حلالون که او زنی حرامون که دا چه سوک کئی نو اغتا الہو دا چه لچائی خیاری اغتا سوئی لا اله الا الله لا اله الا الله لا شارع الا الله لا شارع الا الله د جوان لا شارع الا الله د انسان کارونو کې حلالون کې حرامون کې او د عبادت مقررون کې او د عبادت مستحقو صرف سوکتے اللہ وچے دا کما حسیوی ناغتا الہ ہو دا قرآن کریم کی دیر راغل دے الہ پدے مطلب باندے پدے مطلب دے کم دنو دا دیر راغل دے تکا سورت یونس سورت یونس آیت نمبر 59 یو کم شپیتم قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منو حرام و حلالا قل آللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منو حرام و حلالا قل آللہ اذن لکم امال اللہ تفترون اللہ رب العزت اگر چه کم دنو چه رزق را لگون کے دے نو حرام ان کے حلال ان کے بہم اغوی دا اللہ دو حکم نہ بغیر اگر چه کم دن آلہ اذن لکم امال اللہ تفترون سورة النال کیوں ہوئی آیت نمبر 116 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ تزان لبا الى حرمت نجوڑا ہوئی سورة شورا سورة شورا آیت نمبر 21 یوشتم نمبر ام لهم شرکاؤ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ام لهم شرکاؤ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دارنگی سورة جاسیہ آیت نمبر 18 اطلسم. ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها فلا تتبع اهواءهم. امر اختیارات دا اللہ دی دا امر پر لفظ ذکر شوئے دے قال له الخلق والامر بل لله الامر جميعا ليس لك من الامر شيء ليس لك من الامر شيء. دا قضا پر لفظ نے دا امر پر لفظ نے امر یو تکوینی یو تشریعی دا تشریعی دلتا و تکوینی بارا دے قضام یو تکوینی بل تشریعی تکوینی پا ولنی کسم کشوا او تشریعی بدوین حکم لفظ نو حکم یو تکوینی او بل تشریعی تکوینی بلنی کسم کشو و تشریعی بدوین خدا قرآن دیر ذکر کرده دا بل سپنشتا دا دیر دیر وضاحت با صفت دا رب کی انشاءاللہ راشی زکا الہ رب دا ہوئی کنا ندائی پا صفت دا رب اللہ لے ذکر کرده پر ان رب کی بے وضاحت انشاءاللہ راشی نلا الہ الا ہو حلالون کے حرامون کے بے دا اللہ رب العز سکنشتا دا عبادتونو مقررون کے بغیر دا اللہ رب العز سکنشتے دا عبادتونو لائق و مستحق بے دا اللہ رب العز سکنشتے دا انسان دا اختیاری کارونو داغی سے کمدنو جائز کون کے ناجائز کون کے چھے کم ذاتی راغتا الہ ہوئی چھے کم آسیوی راغتا الہ ہوئی کدا صفات چا بل چالا ورکو بل چاته سو وی الہ بل چاته سو وی الہ ودا کلمی تقاضا دارا چې دا به صرف چالا مانی الله لو مانی دا به صرف الله لو مانی درم الہ مستا چې کلمہ کې الہ نمخ کې د غیر د نتیکې او اللہ سر اللہ لثابتی آغا دے دے انسان یو انفرادی زندگی وا او دوے ما دے انسان اجتماعی انتظامی زندگی وا چھے پہ اجتماعی زندگی کی دے انسانانو نظم او نصف اتفاق او اتحاد او ارتباط اغا برابر شی لکا اول اجتماع آد خضی او دخاون وا بیادیر کورون او دیشی اس کم یو کار اغا جے کمدن ہو اجتماعی زندگی لخضی پدی اتفاق برقرار پاتی کی گی او کمی او سر اتفاق خرابی گی دیتا اموری سیاسی ہوئی اموری سیاسی چپاگی اصلاح رازی انتظام برابری گی امور انتظامیہ ہوتا ہوئی امور انتظامیہ ہوتا ہوئی بیا ډیر خاندانونه یو ځای شي نو یو ملک جوړ شي یو خار دی جوړ شي د دې خار بادشاہ وسط مقرریږي بادشاہ چې دی نو دې وسط کوي د دې اختیارات محدود دي که غیر محدود غیر محدود د دې اجتماعي زندګۍ لپاره اصول مقررون کے او پدی کے بادشاہ حاکم مطلق مطاع مطلق چې کما هستی وی هغه ته الہ وی هغه ته الہ وی تک اجتماعی زندگی کې چې کم دنو شراب خلدی زنا جرم دی پدې نظم خرابېږي قتل جرم دی پدې نظم خرابېږي امن خرابېږي غلا جرم دی پدې امن خرابېږي اوس دا چې زونه متعین کول چې دا چې زونه غلط دي بیا د غیر سره وسنګ معاملې کیږي چې چا دا جرم وکړل وسه سزا مقرري دي په دې اجتماعي زندګۍ کې چې دا چا خبره بغیر د شرط نه منل کیږي دا چا حکم بغیر د شرط نه نافذ کیږي هر خبره بغیر د شرط نه نافذ کیږي هغه ته الہ وي هغه ته الہ وي هغه ته الہ وي د دې نوم دی الہ التمدن الہی سیاسی کدا الله دا اختیارات الله لو نو کلمه دی صحیح کدا دی غیر نو ورکل نو هغه ته طاغوت وي هغه ته طاغوت وي طاغوت وته وي هغه الہ بیا طاغوت شو چلکب بادشاہ چلے آغا بی مطاع مطلق وگردو چلے من تسوی من بے منو سوی من بے منو چلے سن من منکی من بات منکی گو نو داغا بادشاہ ستا خدای شو دا تو آغوز تے دا قرآن کریم تے قرآن کریم کے راغل دی تک سورت کی قسم اول سورت شعراء گوری سورت شعراء آیت نمبر 29 کو کم درشن قالا لائن اتخستا الہا غیری لا جلنکا من المسجونین لائن اتخستا الہا غیری لا جلنکا من المسجونین دل توزستا سنتا پوسکو الہا نا الہ التکوین سیحی دداویل شو کتا جوړ کو زماره لا خپل پیدا کوونکی دا دې ویل شي کفرون وایلې چې الہ زما او دا کائنات ما پیدا کړلې نو یو بابا بول आवाज ورکړو چې پمپرو پمپر به وتا اڅکړو چې تا ته پمپر چا وځو زه غوږ دې کم نه نو ستاره مشرین او ستنه وی ودار شو دا څنګه تا پیدا کړی دا غزا الہ تکوین نه صحیح دی الہ تشریح چې مرز به مالک وای روزه به مال دی وای نو دا چا کړیو فرعون لا چې نیت میو کړ د اخلاصا دو رکعت فرعون له گزاره یا چا د فرعون د کور حج کړو چا د فرعون د کور طواف کړو چا دا فرعون پا نوم روجنی ولیوا الہ التشریع دلتا نسی تی دلتا لئن اتخذت الان حاکم مراد دے چه حاکم زیم لکا سورت قصص کی وی ان فرعون علا فلار فرعون زمکه کې مصر کې ځان اوچت کو. دغه ځای تفسیرونه وګوره چې د اعلی سمجھ لرو. هغه وی چې حکم میرا چلے گا زمانہ علاوه د بل چا حکومت نه چلی. د بل چا حکومت زمانہ علاوه نه چلی. اعلی فلر او اذهب الى فرعون انه طغى. طغیان سو شعبیت پرخود الوهیت خواه کو. و ایزا بل چا اڈر نمانم اڈر با زمان چلی. دا حاکم مطلقو پدی مانای ویلو. سورة قصص کی موئی یا ایوها الملعو مال انتو لکم من الہ غیری مال انتو لکم من الہ غیری ندے معلوم ماتا ستاسو پارا الہ بی زمانا. آیت نمبر 38 پتدرشن. وقال فرعون یا ایوہ الملأ ما علمت لکم ندے معلوم ماتا اسیو الہ غیری ستاسو پارا ہوئی طول دنیا لنے آنے ما علمت لکم یعنی ستاسو پارا ماتا ندے معلوم یعنی بل دمر طاقت والا و بل زور والا نشتے. فرعون دا الوحیت سا مقصد ہو. سورة زخرف گوری ونادا فرعون فی قومی قال یا قومی علیس لی ملک مصر فاذ الانعار تجری من تحتی. 51 نمبر آیات. داد فرعون دا الوحیت مقصد ہو. چه فرعونوی یا قومی علی سلی ملک مصر آئین غمال بادشاہی ده مصر مصر بادشاہ دیم دلی او دیز ما پی اختیار چه سوک سسپینڈ کوما او سوک چه کمدنو اخلما پدی که بادشاہی زمان نوادر زمان چه سوک جیل پکوم او سوک وجنم سوک قابل ده موت گردوم سو قابل له 20 سال غردم سو قابل له 7 سال غردم دا زما اختیار دی. زما د اڑر د پاسه د بل چا اڑر چلیږي. مالم تلکم من الای غیری کده الوهیت په دې مطلب پوهه شوی پوهه چې پوهه ماشي دا دې سپاره قران مجید دی ان شاء الله کوي پوهه ماشي پتا ته پته ولګي چې په اوسنی دور کې فرعونیان ساو کنيشت پتہ پتہ ہوگی بیا با آغا پر غون با پی او باخی او بے باخی بے چدا حسنی فرعونیان و حالات معلوم کی وعلی سلی ملک مصر دا یوی دویم فازل انار و تجریب انتاحتی اقتصادیات زما پلاس کی معلونا نیرونا عرص زما اختیار دی. دا د فرعون د الوهیت مقصد و زما د حکومت خلاف سو کوازو چتای موسا ام انا خیر من هذا الذي هو مهين فلا يكاد يبين د سر دیسو فلا اولا القي عليها صوره من ذهب او جاء قول ملائكه مقترنين د تر رنگ چاچول ستار و چاچول او د سر فوج کم نه او جا ماول ملائکت و مخترینین نجی کمدر دو سر غفدشتا چده زما حکومت چلنج کی نو سر فوجی طاقت سے چده ملیٹریزم چده زما تی کمدر دو طاقت چلنج کی دس پکار دی چه زما طاقت چلنج کی داد فرعون دو الوحیت مقصدو دا مولانا عبدالرحمن سے وحاروی رحمه اللہ تعالی قصص القرآنو گورم فرعون کی دعوی ربوبیت اور الوحیت کا مقصد عنوانی لیتے لئے دانگی نہیں چدا کنی لا الہ الا اللہ دا سیاسی اجتماعی زندگی بادشاہ چیزے نصوب تے اللہ بادشاہ اللہ دے لا حاکم الا اللہ لا حاکم الا اللہ الا له الحکم فتعال الله الملك الحق له ملک السماوات والارض. دا په ډیرو طریقو باندې قران نه کوم کړی دی. لا حاکم الا الله، لا اله الا الله. قران کریم لکه سم چې لات او منات ختمول شاغیل خلق لګ لګ اختیار ورکړو چې دای زمنګا تباو تو خېخه کوي، دای زمنګ قسمت خه کوي، دای زمنګ لا اولاد را کوي. لا اله الا الله وی نشته پاج تونو پویا آج تونو پورا کون که بید چانا نا اللہ نا چکم خلقو پیران غلط خلق غلط پیران غلط مولیان اغیل ده حلو ده حرمت سور کرو اختیار ور کرو اغیل تا بے سجدی کولی بتانو تا بے سجدی کولی قرآن وی لا اله الا اللہ اغیم ختم کرو نو بیا ویل لا اله الا الله قران کریم قیصر او کسرام ختمول دا اول تمهید چې کائنات پیدا کون کې او دې چلون کې بل سو کشتا د دې سيزونو کې هله حرمت دام دان لا کار دې او دې سيزونو د عبادت مستحق او الله دې چې جمعه کې عبادت د الله کوي نو په پارلیمنت کې وم زمير چاله ورکای الله الله ورکای بیا بده غیر غلامی نیوی. لا اله الا الله، لا حاکم الا الله. قران چې لکه څنګه لات او منات ختمول دک شانتی قیصرو کسرا ختمول غلط حاکمان هغه چې کومو قران کریم ختمای قران کریم ختمای دا درې مستاقات د لا اله الا الله چه دا با دریوانا منی اللہ رب العزت دارا لا الہ الا اللہ اوس کو آیا چه صفت دو الوحیت اللہ زان لثابتی او غیر لنفی کئی دا الہ مقابل کی چه سشیر آگے اگا سنم دے و غبوت تے چه دا کم امانے مقابلہ کیو چه دا کم امانے مقابلہ کیو چار آگے و اگا سنم دے و غصد بوت تے اقبال دے کمدنو ویلیو وی مالو دولتی دنیا رشتہ او پیوان بوتانی وامو گما لا الہ الا اللہ. یہ مالو دولتی دنیا رشتہ او پیوان بوتانی وامو گما لا الہ الا اللہ. مالونا و دولتونا دارنگی عزیز والای و تبر والای دلی و پاتھائی بوتان وهم غما وهم غمان بوتان لا اله الا الله فلام لا اله دا ټول بوتان ختم کا. یہ دور اپنی براہین کی تلاش میں ہے سرم کدا ہے جہاں لا اله الا الله. دا دور یو ابراہیم غواڑی چې دا بوتان ختم کی بوتان څه کی ختم کی دا ټول دنیا بودخانه دا بودخانه دا طول دنیا سنم کنه دا پا دی که آواز پرتکا والغاری دا لا اله الا الله لا اله. اگر چی بود ہے جماعت کے آسطینوں میں مجھے حکم آزا لا اله الا الله ہر ڈلی فترقی و بودنی ولده دا ار ڈلی قائد او دار دلی لیڈر اگه او مستقل بودتے. اگر چه بودتے جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم آزا لا الہ الا اللہ ما تا آواز دے دا لا الہ الا اللہ کولو کتوہ چدا سکے نوی یہ نغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں پابند بہارو کی خزان لا الہ. دا دور دا کلمہ موسم نگواری چه توائی دیارا دا بہار او خزان یخنی او گرمی او دارنگ خالات او بدحالات نا نا بہار او کی خزان لا الہ کم خیتا ماحول جوڑ دے او کو جوڑ ندے و تب آواز لا الہ الا اللہ لگئے. میرسا شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالیٰ فرمائی چه زنی ہوئی چه منگتا ماحول سندے جوڑ نہ دے ماحول جوړ نه وي وی بھائی ته بازار ته څه جوړه ماحول جوړه فلا الہ سلام کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ نقطہ وہ ہے جو پوشید لا الہ میں ہے سلام کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے دعوت زکوی لگا کاکا چہذا امر تکرہ الملوک دا مسئلہ گورے دا بادشاہ ردہ دا فخا چھتا کالا صرف دعوی چھ پیدا کون کہ اللہ دے بل سکھ میرے تا سر بے بادشاہ جنگ گئی چھ دعوی چھ حکومت صرف دا اللہ حکومت تے الحمدللہ صفتون دا الوحیہ طول چاری دا اللہ رب العزت تی اوز دا طول صفتون دا الوحیہ دا چاری دا اللہ دی قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی داغو یو تفسیر مشہور دے انوار التبیان زمان دا وحدت نصاب کے مشتا انوار التبیان دیر قیمتی قیمتی خبری دی بگی قیمتی قیمتی مختصر دے انتہائی یو جل کی انوار التبیان عربائی کے دے دوین داغت کبننو تبصیر الرحمن یو تفسیر دے اردو کی اردو کی سورۃ المائدہ پوری اس شاعر ہے دیر مختصر دے خوب دے الحمدللہ کی بس قلم چلے دلے دے تفصیلی پر کی کرے دے خانا دے نو وہی ساری صفات الوہیت اور کارسازیت اللہ ہی کے لیے ہے نو وہی الحمدللہ وہی حاکم ہے یعنی ملک میں قانون اس کا چلے گا حاکم اگر قانون بعد آگے چلے گی اور ایسا حاکم ہے کہ اس کا قانون سراسر عدل اور صدق ہے تمت کلمت ربک صدقا اور ایسا حاکم ہے کہ اس کے مخالف جو بھی کسی قانون کی طرف فیصلہ لے جائے تو وہ تحاکم الی الطاغوت ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت خدا یا سنے پا عجیبا انداز ہوئی دو صفی پی لکلی دی خواہ ناغبہ دان لہو گورے دا قاضی شمس الدین سے براہ مولا و تعالی ناغب پاگی کی پا الحمدللہ کی صورت فاتحہ کی پدے الحمدللہ کی حاکمیت مسئلہ لکلی دا حاکمیت مسئلہ لکلے دا زنی وہی تا صدا سے مسئلہ وائی شاگت کمدن و مشایخ ہونا دا کرے الحمدللہ صفتنا دا حاکمیت صفتنا دا علوہیت صرف و صرف اللہ علیہ رضی علوہیت او پی جانتا سلم دے رو او بشی انشاءاللہ رام بشیخن دے او اس طور پسی ہوا ہے چی علوہیت اللہ قرآن کے ذن لسابتی او دا خیر نہیں دکا دا پنفیر دست پا مطل شی او دا با لگا شرح شی بس بس آغا سورتونا اس راوڑا آغا آیاتونا شا اللہ با کی علوہیت دان لثابت کردے او دا غیر میں نفی کردے دا طول علوہیت چھ ما کم ہوئی کتر نم منی او نم نمانی مسلمان نے او کتر نم بیانے او نم نبیانے دا حالات دا وجنا مداہد او قاتم حقی مداہد اوقات میں سے حقی ستا زمواردہ دا خلق و عقیدہ سماول دا خلق و عقیدہ سماول ستا زمواردہ اشاعت التوحید توحید کی الالوحیت دا بر طول سے کم دنو خلق و تا بیان ہے کامل و بیان ہے زکر چی پورا توحید چاندی بھی مانا لے نو مسلمان نہ دے مسلمان نے طول مرتبے رے توحید بس گئی وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان لری زیاد پالا مگر دی صدر جوړون کی خالق الله منی شارع سوق منی الله منی حکومت غیر الله چلی الا وهم مشركون حاکم غیر الله منی او حکومت غیر چلی ناگریس پا قانون چلی گی نا لا الہ الا اللہ الحمدللہ اس قرآن گورا دا الحمدللہ وضاحت پئی چھ الوحیت اللہ ذان لثابت کڑے دے او دا غیر نیمی پی کڑے دے لکہ سورة البقرہ آیت نمبر 163 یو سندریس کی طرف وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِلَٰهُكُمْ کے وہ سول یاد ہے إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ دارنگی سورة البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی اللہ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الله لا اله الا هو نشتر لائق دبان نگائی بیرد اللہ نا لا اله نشتر اله التکوین نشتر اله التشریح نشتر اله التمتن بیرد اللہ نا اله سیاسی بیرد اللہ نا لا اله الا هو دارنگ سورة آل عمران دو نمبر ہے الف لام میم اللہ لا اله الا هو الحي القيوم الله نشتره پیدا کونکه نشتره چلونکه دې کائنات بیردنا لا اله الا هو نشتره دې عبادت مستحق نشتره دې عبادت مستحق حلال اونکه حرام اونکه بیردنا لا اله الا هو نشتره بل حاکم او بادشاہ بیرد الله نا حکومت بس صرف دا اللہوی سروری زیبا فقط کل ذات بے امتا کوئے ایک وحی ہے حکمرا باقی بتان آزری سروری زیبا فقط کل ذات بے امتا کوئے ایک وحی ہے حکمرا باقی بتان آزری دی وجہ انسان خلیفہ دے انسان سپر پاور نہ دے انسان سپر پاور نہ دے انی جائر فرد خلیفہ انسان بل اللہ حکومت چلی انسان جوڑا ان کے دا قانون نلے انسان نافذ کا ان کے دا قانون دے جوڑا ان کے دا قانون سوکتے اللہ دے بادشاہ اللہ دے جوڑا ان کے دا قانون اللہ نافذ کا ان کے سوکتے انسان لا الہ الا ہو چھے نمبر آیا تو گرم لا اله الا هو العزيز الحكيم دارنگی سورة آل عمران آیت نمبر 18 شاهد الله انه لا اله الا هو الوهیت اللہ دان لثابت کردے او دا غیر نہیں نفی کردے لا اله الا هو والملائکت وولو العلم قائم بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم 62 نمبر آیات 63 62 دوش پیتم آل عمران وما من اله الا الله وما من اله الا الله نشتر اله بلد اللانا دا طول قسمونا بیاد ہے طول قسمونا بیاد ہے دارنگی سورة النساء آیت نمبر 87 واقعی آئے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتر الائق دبندگائے بیردنا نشتر الائق بیردنا منصر پختو کی نشتر یاس جامع لفظ چاگر دی الہ مستقل وضاحت نشتر پختو لمن تنگ رکھا بس من خدای وائیو خدای وائیو زمن دک کٹکے رہے چلزی ترجمہ والی راغبیاں دی الہ پورا وضاحت نشی کہو دی لا الہ الا ہو نشتر لائق دبندگائی نشتر پیدا کون کے دا کائنات او نشتره بادشار دی دنیا بیر دی اللہ نا اللہ لا الہ الا ہو سورة الانام مرئی آیت نمبر 19 قل ایوشین اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم فوہیا الیہ آز القرآن لئنذرکم بی و من بلغ ائنکم لتشہدون انما اللہ آلہة اخرى قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد انما هو الہ واحد تاسو بیان کوئی ذی خبری انما اللہ آلہة اخرى شاقینا سرد اللہ نور آلہ امشتا شمنگ با جمعات کی سجدہ اللہ تلگو اجتو نباد پیر بابا نخوارو او قانون بدا انگریز بنو ما اللہ آلہة اخرى سرد اللہ نیدی سرد اللہ نور آلہ امتا سمنی لکا اللہ لوم علویت منی او بل چالوم یعنی الوهیتم تقسیم کړلې الوهیتم تقسیم کړلې مائده کی سورۃ المائده لقد كفر الذين آیت نمبر 73 دریو یاه با 73 دریو یاه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یقینا فافکات دریو کسان شاغی دا عقیده لري شاقینا اللہ درم دا دریونه ده یعنی الوحیت دری دای کڑاو الوحیت سو دای کڑاو دری دای کڑاو شراکایت بوائی شیعوی چکم دن اقنوم العلم مانا اول اقنوم الحیات مانا دای چکم دن ترقسیم کڑیو دا علم الوحیت اغای روح القدس لار کڑاو دا حیات روح القدس اغه حیات اصول اغه ذکرندو بل لور کړو او تربیت اغه بل لور کړو دا الوهیت درې ځای کړو شش درې ځای کو الله وی لا فقط قد فمازی او چې اصل ځای کړو هیڅ خبره نه تا الوهیت تار تار تار تار الوهیت ول تقسیمای و ما من الای الا اله واحد وما من اله الا اله واحد اله يكيو دي الوهيت صرف دا الله دي وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم دارنگ سورة الأنعام آيات نمبر 102 ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل دارنگه سوره توبه آیت نمبر 31 یودرشم اتخذوا احبارهم وروبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا اغي الوهيت سيسا احبار و رهبان لور کړوا او سيسا د الوهيت اغي عيسى لور کړوا وي وما امروا الا ليعبدوا اله واحد دایته حکم نو کړی شوی مگر د دې خبرې چې عبادت په صرف د الایوی لا اله الا هو اخري آیاتم د سوره توبه وي فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 139 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أُلُوهِيَّة صرف و صرف دا اللہ دے تولو لویت دا اللہ عبادت داغو او حکومت داغو ناس قرآن کی گردہ سپتا بردو لگی الوحیت اللہ زان لثابت کردے او دا غیر میرے نفی کردے اوس چې تا الله په جنت احسانات د چار طرفو الله د طرفا ته تعظیم د چا دا الله نو اطاعت او نرم د چا مانی الله مانی نو الله پکراغه الله دای دوم شو لله چې الله دې او پیجن سید الہ دې او پیجن سید او پیجن چې جلال داغو جمال نو اغو جمال لاغو جلال لاغو اوس اذا ذکر الله وجلت قلوب چې کله الله یاد کړی شي مسلو بلرزي او الله دې ذکر الله دې چله دې او پیجنو اطمینان بل ځای نه ملاویږي بل ځای به اطمینان نه ملاویږي دا تاسو نوم دې الحمدلله الله الله ایت شیرین استنام شیر و شکر میگرد جانم تمام الله الله ایت شیرین استنام شیر و شکر میگرد جانم تمام نیلوس ابراهیم الله تعالی دا الله دا طول اشتقاقاتو شاشی اشتقاقونه دی دا اغیر طولوی یو جامع تعریف کرده وی اللہ کی صحیح اور مکمل تعریف یہ اللہ وہ طاقت متحیر العقول ہے جو نظروں سے اوجل عقل و حواس سے بالا تر مشابہت خلق سے پاک مشکل کشا جس کی طرف مخلوق اس وقت جبکہ ہر طرف سے آس ٹوٹ جائے ڈر گھبرا کر خود بخود اس کی طرف متوجہ ہونے کی مشتاق ہو اور مصائب ٹالنے کے لیے اس کو پکارے انجذاب راوی کرانے آس خود بالکل اللہ کی صحیح اور مکمل تعریف یہ اللہ وہ طاقت متحیر العقول ہے جو نظروں سے اوجل عقل و آواز سے بالا تر مشابہت خلق سے پاک مشکل کشا جس کی طرف مخلوق اس وقت جبکہ ہر طرف سے آس ٹوٹ جائے ڈر گھبرا کر خود بخود اس کی طرف متوجہ ہونے کی مشتاق ہو اور مصائب ٹالنے کے لیے اس کو پکارے دا اللہ جلال لاغو او جمال لاغو تو الحمدللہ صفتنا دو خدائی توب او صفتنا دو الوحیت صرف او صرف للہ اس الحمدو تداوش سسے سوان چی الوحیت سے دے گا سسے دو الوحیت صفتنا سسے اغلا اللہ دی وصول دا اللہ دی لین خالق ذکر دا اللہ مراد تینا خالق ذکر چی اللہ صفت دا خالقیت کافر و مشرکان و همان اللہ صفت دا خالقیت مشرکان و همان ذکر دا خالق ذکر دا اللہ مراد تی وصف مشورا نو الحمدلل خالق نو دا قضیت فطریہ شو دا ولی ستا ان شاء الله په شرع تعظیم کې نه دي دغه دې ته قضیت وایي فطریہ تاسو ته کومه قضیه وایي قضیه قیاساتها معها قضیه قیاساتها معها هغه جمله چې پاري کې داوه همي او دلیل ځان سره پترخ کې راوړي پاری جمله کی سپروتی دلیل پروتی دی جمله کی دلیل پروتی الحمدللخالق حمدونه صرف الله ل ذکر دی چې اغه الله پیدا کون کړي چې پیدا کون کړي د نشسته کون کړي د ټول الوهیت په زونه ده شو دا وشو دا ولا مې دلیل شو موږ څو بیا وروسته سړی دا موږ کو نو بیا نو سبا کوي as a